सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 59वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछ जी। आचार्यवन, जो पुनरुक्ति कही गई है वेद के मंत्रों में, शब्द रूप जो अनेक बार मंत्र आते हैं जिसको पुनरुक्ति कुछ लोगों ने कहा है, वो भी इसमें सम्मिलित है ना? आक्षेप करता तो उसको भी पुनरुक्ति कहते हैं जी। मंत्र के अंत की कोई टेक आती है, चौथा पाद, वो हर मंत्र में बार बार आता है। तन्मय मन शिव संकल्प मस्तु कस्मयी देवाय हविषा विदे में बार बार आता है, इसको भी कुछ लोग पुनरावृत्ति कहते हैं, दोष कहते हैं, आक्षेप करने वाले। और एक मंत्र कई स्थानों पर आया हो, उसी वेद में या अन्य वेदों में भी, उसे भी पुनरुक्ति बोलते हैं, आक्षेप करने वाले। इसका समाधान अभी आगे आएगा कि पुनरुक्ति और अनुवाद, पुनर्कथन पुनरुक्ति दोष है या अनुवाद है, ये एक अभी चर्चा आगे चलेगी कि कहां हम इसको दोष माने और कहां न माने। पुनर्वचन हो, जब दो बार तीन बार आवृत्ति हो, तो कहां तो दोष माने और कहां दोष ना माने, कहां दोष होता है कहां दोष नहीं होता, ये चर्चा भी आज आएगी आगे जी। आगे आज कल आएगी इसी अनेक में। अन्य कोई? रवि जी, प्रणाम। अच्छा जी, अच्छा जी, 205 संख्या, पृष्ठ संख्या 205 जी, इसमें आचार्य सबसे नीचे पंक्ति है अस्य इदम् इति षष्ठी विशिष्टस्य, ये वाली पंक्ति है आचार्य जी। ये शब्द और अर्थ के संबंध के बारे में बताया जा रहा है। तो एक तरह का संबंध स्वीकार्य है, एक तरह का संबंध अस्वीकार्य है। संयोग संबंध अस्वीकार्य है, सांकेतिक संबंध स्वीकार्य है। कौन सा संबंध स्वीकार्य है उसके लिए यहां पर अब बता रहे हैं। अस्य इदम् इति, इसका यह है, अस्य शब्दस्य, इस शब्द का, इदम् यह अर्थ है, इदम् अर्थम, ऐसा जब लेंगे, क्योंकि किसी शब्द के साथ कोई अर्थ जुड़ा हुआ रहता है। वृक्ष बोला तो, गऊ बोला तो, इसका यह, इन दोनों में वाच्यवाचक संबंध है, इस शब्द का यह अर्थ है। ये हम आपस में संबंध जोड़ सकते हैं ना, आपका नाम रवि है तो अस्य, इस वस्तु का ये नाम है, या इस शब्द का वाचक, वाचक तो शब्द हो गया, इसका वाच्य ये है, ठीक है। पतंजलि योगपीठ, इसका अर्थ क्या है? पतंजलि योगपीठ तो शब्द हो गया, और अर्थ क्या है? ये जो सारा बना हुआ है यहां पर, ये तंत्र है। तो अस्य इदम्, ये शब्द और अर्थ के बीच में जब हम प्रयोग करेंगे तो अस्य इदम् इति षष्ठी विशिष्टस्य, षष्ठी विभक्ति से युक्त यहां पर शब्द बोलते हैं, अस्य शब्दस्य अयम अर्थः, ठीक है। षष्ठी विशिष्टस्य वाक्यस्य अर्थ विशेषो अनुज्ञातः, किसी वाक्य का जो अर्थ विशेष होता है, कोई अर्थ निकलेगा, इस वाक्य का ये अर्थ है, इस शब्द का ये अर्थ है, इस तरह का संबंध तो हमें स्वीकार्य है, ठीक है। संयोग संबंध को मना किया सिद्धांती ने, लेकिन इस शब्द से यह जाना जाता है, इस संबंध को तो हम स्वीकार करते हैं। नाम और नामी का संबंध, वाच्य वाचक का, अभिधेय अभिधायक, इन इस संबंध को हम स्वीकारते हैं। इति वाक्यार्थ विशेषो अनुज्ञातः, यह हमारे स्वीकार्य है। और अगली आगे कहा, प्राप्ति लक्षणस्तु शब्दार्थ संबंध प्रतिषिद्ध, लेकिन प्राप्ति स्वरूप जो लक्षण है प्राप्ति लक्षण वाला जो शब्दार्थ संबंध है, प्राप्ति यानी संयोग वाला, वो आपस में पास पास में है, ये हमें स्वीकार्य नहीं, ये प्रतिषिद्ध है। ठीक है, इन्होंने आचार्य जी संयोग वो संबंधाच्य सूत्र पे संयोग वाली बात कही है, उसी को लेके। हाँ, तो उस पे आचार्य जी ये किस तरह हम ले लेते हैं कि शब्द बोलते ही वो वस्तु उपलब्ध हो जाएगी, ये जो संयोग वाली नहीं, ये आप अपने वाक्य पे ध्यान दीजिए, आपने कहा शब्द बोलते ही वो वस्तु उपलब्ध हो जाएगी, वस्तु उपलब्ध हो जाती है। उपलब्ध का क्या मतलब है आपका, उपलब्ध का क्या मतलब है, वस्तु वास्तव में प्राप्त होना, ये ऐसा बुद्धि में मतलब ज्ञान हो जाए या नहीं, आगे जो बोल रहे हैं या नहीं, पहले आप अपना अर्थ स्पष्ट कीजिए तब मैं उत्तर दूंगा। आप उपलब्धि के तो दोनों अर्थ होते हैं। हाँ जी, ठीक है, प्राप्ति वाली। आपने जलेबी बोला, जलेबी मिली, जलेबी सामने आ गई आपके, ये उपलब्धि हो गई, जैसे बोला और वैसे वो वस्तु आ गई, एक उपलब्धि का ये अर्थ होता है। आपने दिल्ली बोला और आप दिल्ली पहुंच गए, या दिल्ली आ गई, उस तरह कहना हो तो वो तो आ नहीं सकती, इसलिए हम चले गए वहां पर, हमारे को उपलब्ध हो गई, ये आपका अर्थ नहीं है, यही अर्थ है जी। तो ये तो आप बोलो, बोल ही कैसे सकते हो, क्या ये प्रत्यक्ष के अनुरूप है? आप कोई प्रश्न रख रहे हो तो आपको ये तो ये सोचना तो होगा ना कि भाई ये चीज है या नहीं है, अगर उस चीज का अस्तित्व है, वैसा होता है, तब उस आधार पर करो, नहीं तो सामने वाला एकदम खंडन कर देगा कि आप ये कह रहे हो हमारे बोलते ही वस्तु उपलब्ध होती है। ठीक है, आप बोल के बताइए, अभी कोई एक उदाहरण दीजिए, आप बोलिए और वस्तु उपस्थित करके बताइए। नहीं आचार्य जी, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आगे पहले इसका उत्तर दो, पूछो आप जो भी पूछ रहे हो। ये तो नहीं है जी, नहीं कर सकते ना, तो इसलिए आपको उस तरह का प्रश्न ही नहीं रखना चाहिए। प्रश्न करते समय हमें ध्यान रखना है कि युक्तिसंगत है या नहीं है। जब हमें इतनी सामान्य बात ऐसा प्रश्न करेंगे तो दूसरा खंडित करेगा ही, और दूसरे के मन पे क्या प्रभाव जाएगा। यहां तो अभी हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं आपस में, आप कहीं सभा में ऐसा प्रश्न बोल दोगे तो क्या होगा। आपका यश नीचे आ जाएगा, आपका सिर नीचे गिर जाएगा, सिर मतलब यश होता है हमारा, एकदम से छवि गिर जाए, एक प्रश्न आपने बोला। इसलिए सभा में आभूषण मौन भी होता है, या तो मौनाभूषण का उपयोग करें, और अगर आप मौनाभूषण का उपयोग नहीं करते हैं तो फिर वाणी का आभूषण आप में होना चाहिए, परिष्कृत वाक होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चूंकि मेरे मन में संदेह था कि ऐसा तो प्रश्न आपको नहीं करना चाहिए, पर स्पष्टता के लिए पूछा, अगर आप ज्ञान कहते तो फिर आगे प्रश्न बढ़ सकता है। आपका प्रश्न तब बन सकता है जब उपलब्धि का अर्थ आप ज्ञान कहते हो, कि जैसे ही शब्द बोला वैसे ही अर्थ की उपलब्धि यानी अर्थ का ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है, बुद्धि उपलब्धि ज्ञानम इति, क्योंकि यहां शास्त्र में वो भी कहा गया है। तो आप उपलब्धि शब्द का प्रयोग यदि इस अर्थ में कर रहे हैं तब तो आपका प्रश्न बनता है, फिर उसका मैं उत्तर दूंगा, और वस्तु का है तो आप स्वयं ही उसमें छूट गए। अब फिर से बोलिए अपने प्रश्न को। आचार्य, ज्ञान वाला ही प्रश्न है, लेकिन इसमें आगे इन्होंने जो एक बात कही है कि मोदक कहते ही मुंह भर जाना चाहिए या वो कट जाना चाहिए, सी कहते ही और अग्नि कहते ही जल जाना चाहिए, ये किस आधार पे कहा, ये थोड़ा सा ये सिद्धांति खंडन कर रहे हैं जी। ठीक है, पूर्व पक्षी का जी, किस आधार पे कर रहा है पूर्व पक्षी, यदि इन दोनों के बीच में संयोग संबंध माने, क्योंकि पूर्व पक्षी उसी तरह का संबंध प्रस्तुत कर रहा है, शब्द और अर्थ में संयोग संबंध, यानी मोदक या अन्न शब्द और शब्द के साथ ही अर्थ का संयोग संबंध है। तो यहां पर अगर हमने शब्द बोला अन्न या मोदक, तो शब्द है तो अर्थ भी होगा यहां पर, यानी लड्डू भी होगा, तो मुंह भर जाना चाहिए ना। यही आचार्य जी बात पूछना चाहे थे कि ये बात पूर्व पक्षी ने कहां पे कही है। पूर्व पक्षी ने जो संबंध कहा, पूर्व पक्षी ने संबंध कहा, वो संबंध कौन सा, प्राप्ति लक्षण संबंध कह रहा है, वो प्राप्ति लक्षण संबंध कह रहा है, तभी तो उसको अनुमान सिद्ध कर रहा है वो, कि इनमें आपस में संबंध है तो एक के ज्ञान से दूसरे का ज्ञान हो जाता है। पूर्व पक्षी चूंकि ऐसा मानता है, उसके खंडन के लिए किया जा रहा है, ऐसा होता नहीं है, अन्न बोलने से मुंह भरता नहीं है, तलवार बोलने से मुंह कटता नहीं है, अग्नि बोलने से मुंह जलता नहीं है, इससे पता लगता है कि इन दोनों का प्राप्ति लक्षण संबंध नहीं है, संयोग संबंध नहीं है। ठीक है, बस इतना खंडन कर दिया। तो ये बात आचार्य जी इसने संबंध हाच्चा इसी सूत्र पे कही है, इसी से वो बात आएगी। तो किस तरह आ रही है? अगर सांकेतिक संबंध जैसा सिद्धांति मानता है वैसा यदि पूर्व पक्षी मान रहा होता तब तो वो इसको अनुमान कह ही नहीं सकता था, उस तरह का तो संबंध है ही नहीं। ये पूर्व पक्षी शब्द प्रमाण को अनुमान में ला रहा था। ठीक है, मूल बात वहां से शुरू हुई ना, उसका आधार क्या है, कब आएगा? बोले लिंग से लिंगी का ज्ञान हो जाता है, आपस में संबंध है शब्दार्थ का, तो कौन सा संबंध होगा तब वो अनुमान में जा सकेगा, जब प्राप्ति रूप संबंध होगा। सांकेतिक संबंध होगा तो अनुमान में जा ही नहीं सकता। प्राप्ति से भी आचार्य जी ये बात नहीं समझ में आ रही कि प्राप्ति रूप संबंध किस तरह कर रहे हैं। प्राप्ति का मतलब संयोग, आपको भाषा की समस्या है, विषय की समस्या नहीं, भाषा की समस्या है। प्राप्ति का यहां संयोग अर्थ लेकर के चलिए, उसमें कोई आपत्ति हो तो बोलिए। उस प्राप्ति का संयोग अर्थ क्यों लिया जा रहा है उसमें आपको विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा ही संगत है, ऐसा ही वहां अर्थ निकल के आ रहा है। अगर संयोग वाली बात मानी जाए तब तो ठीक है ना। आपका प्रश्न इस रूप में नहीं है कि ये संयोग होता है नहीं होता है, संयोग होगा तब ये समस्या नहीं आएगी, वो तो आपको पता लग रहा है, लेकिन प्राप्ति का मतलब संयोग ले रहे हैं ये क्यों ले रहे हैं आपका वहां शब्द के ऊपर प्रश्न है। जी, तो उसको भाषा की दृष्टि से और व्याख्याकारों की दृष्टि से उनको मान करके चलिए कि इसका यही अर्थ है। इस रूप में वो प्रयोग होता है, भाषा का ये प्रयोग है, और युक्ति वही है जो मैंने पहले कही, वो अभी आपको समझ में नहीं आ रही है उसको छोड़ दीजिए। आपके लिए यही उत्तर है कि भाषा में ऐसा देखा जाता है। अब कोई कहे इसको नाक कहते हैं तो आप वहां प्रश्न उठा सकते हो, ये नाक से इसी को ही क्यों ग्रहण कर रहे हैं, इस शब्द से इसी को क्यों ग्रहण कर रहे हैं, ऐसा प्रचलन है, भाषा है, उसे हमें स्वीकार करना होता है। हाँ अरुण जी। ओम आचार्य जी, ये 55 नंबर सूत्र में जो पूर्व पक्ष की तरफ से आक्षेप दिखा रहे हैं, शब्दार्थ व्यवस्थानाद अप्रतिषेध, तो जो प्राप्ति रूप संयोग जो अर्थ शब्दार्थ का ले रहे हैं उसी का कह रहा है ना पूर्व पक्ष की, जो आप प्रतिषेध के उसका मतलब प्रतिषेध नहीं होगा। वो प्राप्ति को तो सीधे सीधे नहीं ले रहा है, प्राप्ति तो एक तरह से खंडित हुई पीछे। हाँ। लेकिन फिर भी वो कह रहा है नहीं, संबंध तो है, प्राप्ति तो खंडित कर दी हो पूरण पाठन आदि से, पर फिर भी कह रहा नहीं संबंध तो है, अगर आप संबंध नहीं मानोगे तो फिर तो किसी भी शब्द से किसी भी अर्थ का ग्रहण होने लगेगा। व्यवस्था है वहां पर, इस शब्द से इसी अर्थ का ग्रहण होगा, और यदि किसी शब्द से अनेक अर्थों का भी ग्रहण होता है तो स्थिति विशेष में विशेष अर्थ ही गृहित होगा, सब शब्दों से तो सबका ग्रहण हो नहीं सकता। तो इसलिए शब्दार्थ व्यवस्था होने से संबंध का प्रतिषेध नहीं है, वो केवल संबंध को पकड़ा हुआ है, अभी किसी भी तरह संबंध को बताना चाहता है, ये नहीं खोल रहा है कि मैं संयोग संबंध बोल रहा हूं, लेकिन संबंध बताना चाहता है और संबंध से फिर उसको अनुमान सिद्ध करना चाह रहा है। तो सिद्धांती ने स्पष्ट कर ही दिया, इसने अपने अंत में एक और प्रयास किया कि मैं किसी तरह तो संबंध बताऊं, संबंध है ये कैसे सिद्ध कर रहा है, अनुमान से सिद्ध कर रहा है, क्योंकि शब्दार्थ की व्यवस्था देखी जाती है, व्यवस्था तभी हो सकती है जब संबंध हो, यदि संबंध नहीं होता तो ये व्यवस्था नहीं देखी जाती, चूंकि व्यवस्था देखी जा रही है इसलिए उनमें संबंध है। इस तरह वो अनुमान से एक और प्रयास कर रहा है कि संबंध सिद्ध हो जाए जिससे मैं इस अनुमान को, इस शब्द प्रमाण को अनुमान में डाल सकूं, इतना ही है बस। और इसी के उसमें फिर सामायिकत्व जो दे रहे हैं आगे, सांकेतिक रूप मान रहे जो, हाँ, तो उसमें कह रहे कि आप जो संबंध मान रहे हो तो संबंध तो है पर वो सांकेतिक है, सांकेतिक है, वो स्वाभाविक नहीं है, स्वाभाविक नहीं है, कि शब्द का अर्थ से संबंध है, इस शब्द से इस अर्थ का बोध होता है, वो स्वाभाविक नहीं है। हाँ, स्वाभाविक होता तो आप कह सकते थे संबंध बना लेते, ये तो सांकेतिक है, सामयिक है, संबंध बनाए गए हैं, जैसे बना दिए वैसे चल रहे हैं। ठीक है, और इसमें जो यहाँ पे जो कल का जो पाठ था उसमें जो यहाँ पे वो दिखा रहे हैं कि आप आपका कथन मतलब व्याघात हो रहा है आपस में, तो जिसमें उसमें उदित वाला या अनुदित वाला जो मतलब होन करना चाहिए ये जी करना चाहिए उसका जो दिए थे, तो जो श्याव है और सबल है तो इसमें दो दो अर्थ लेके उसका खंडन कर रहे हैं। नहीं, दो तरह से लोग अर्थ करते हैं, आप कोई सा एक ले लीजिए। रात्रि वाला अर्थ अधिक संगत है, कुत्ते वाला कुछ लोग उसको प्रतीक के रूप में बोल देते हैं, क्योंकि रात्रि तो क्या खाएगी और दिन क्या खाएगा, वो तो खाने वाला है नहीं, तो उस रंग वाले प्राणी को ले लेते हैं। और चूंकि कुत्ता बीच में कभी भी आकर के खा लेता है, या बिल्ली खासतौर से कुत्ता बीच में आकर के मौका देखते ही उठा के ले जाता है, उस दृष्टि से वो लोग कुत्ते को बोल देते हैं। ठीक है, तो इसमें दोनों जो वचन जो है वो कहीं पे मतलब किसी ग्रंथ के हैं या फिर सामान्य रूप से रख रहे हैं ये? नहीं नहीं, ग्रंथों के हैं, ये उद्धृत किए गए हैं, विपरीत अल्प विराम में है, ये इन्वर्टेड कॉमा में है, ये वचन मिलते हैं। और ये मतलब जो व्याघात दिखा रहे विपरीत मतलब उसका जो विपरीत कथन दिखा रहा है वो भी दोनों मिलते हैं? दोनों मिलते हैं। तो इसके आगे मिलते हैं तभी तो शब्द प्रमाण पे ये खंडन कर सकता है। अगर ये वाक्य शब्द प्रमाण में यानी उन ग्रंथों में नहीं मिलते तो इसका आधार ही नहीं था। उत्तर देने वाला कहता है ये तो शब्द प्रमाण के वचन ही नहीं है तो इसका कोई खंडन नहीं होता, लेकिन ये मिलते हैं। वहीं से उठा करके कहा कि जिनको आप प्रमाण मान रहे हो देखो उनमें ये विपरीत वचन मिल रहे हैं, व्याघात हो रहा है, एक तरफ कह रहे हैं ऐसा करो, एक तरफ कह रहे हैं ऐसा करोगे तो आपका कुत्ता ले जाएगा उस आपकी आहुति को, तो ये निंदा हुई ना उसकी, निंदा के तो जिसकी आप विधि कर रहे हो उसी की निंदा भी कर रहे हो, ये कौन सी बात हुई? और इसमें जो तद शब्द जो आया सूत्र में तो उसे तद शब्द से क्या ग्रहण कर रहे हैं यहाँ पे मतलब तद? वैसे तो शब्द प्रमाण है लेकिन यहाँ शब्द विशेष को ग्रहण किया गया है, सामान्य शब्द ही नहीं, जिसको इन्होंने भाष्यकार ने खोला तस्य इति शब्द विशेषमेव अधिकृते भगवान ऋषि। शब्द विशेष यानी वाक्य विशेष, किसी शास्त्र के उद्धरण को लेकर के ये कथन किया जा रहा है। और उदाहरण जो दे रहे हैं वो अभी इसका प्रमाण मिलता है किसी ग्रंथ का मतलब संदर्भ जाते हैं? ये मिलते हैं खूब है, ये यहाँ इन्होंने लिखा नहीं, ब्राह्मण ग्रंथों में श्रोत ग्रंथों में ये सब मिलते हैं, यहाँ पर मिलते हैं, मीमांसा में आता ही है, मीमांसा दर्शन में इस तरह की बातें आती रहती है ये सारी। हाँ ये वेद को यानी इन सबको ब्राह्मणों को भी वेद मान करके जो कथन करते हैं, मंत्र ब्राह्मण और वेद नामधेयम इस वचन को लेकर के इसको वो वेद नाम से बोलते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में वेद के मंत्रों का बीच बीच में कथन है, एक मूल संहिताएं हैं वेद, वो तो वेद है ही, और ब्राह्मण ग्रंथों में वेद के मंत्रों को उल्लेखित किया और फिर कुछ ब्राह्मण वचन भी होते हैं उसमें, इस मंत्र से ऐसा करे इत्यादि कुछ विधियां होती हैं, वो वचन जो होते हैं वो ब्राह्मण के वचन होते हैं, यानी वेद के वचन नहीं होते, वो दूसरे ऋषि के द्वारा लिखे गए वचन होते हैं, उसी वास्तव में वही ब्राह्मण वचन होता है। मंत्र को तो उद्धृत की करके कुछ कथन करते हैं, इससे ऐसा कीजिए, इससे ऐसा कीजिए, ठीक है, वो जो दूसरे वचन होते हैं वास्तव में वो ब्राह्मण वचन है, लेकिन पूरे ग्रंथ को भी ब्राह्मण वचन कहा जाता है। और चूंकि इसमें वेद के अंश होते हैं, ये मंत्र होते हैं, वेद के मंत्रों को आधार बना करके कथन होता है, इसलिए बहुत से लोग उसको वेदी कह देते हैं, वास्तव में वो मूल वेद मूल संहिताएं नहीं है, लेकिन वेद के मंत्र वहां पर हैं, वेद के अनेक मंत्रों के शब्दों को भी खोला जाता है, इस शब्द का यहाँ ये अर्थ है, इसका यहाँ विनियोग है, इत्यादि बातें वहां वर्णन होती है, लेकिन शब्द प्रमाण के अंतर्गत तो आएगा ना, वो उसको शब्द प्रमाण मान करके ये कथन किया जा रहा है। यदि हमें उसका शब्द प्रमाणत्व ही विचारणीय है या हम समय स्वीकार्य नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए, दूसरा कोई उदाहरण ले लेंगे। यहां ये जिन उदाहरणों को दे रहे हैं उन ग्रंथों को शब्द प्रमाण मान करके दे रहे हैं, ये एक अलग स्वतंत्र प्रश्न उठाया जा सकता है, कोई कर सकता है कि भाई ये शब्द प्रमाण में आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है, वो अगर नहीं आते हैं तो ठीक, उसको छोड़ दीजिए, दूसरे उदाहरण ले लेगा वो। जिनको अभी जिनको सामने वाला शब्द प्रमाण मान रहा है वहां के वचन उठा करके पूर्व पक्षी ने दे दिए कि इनमें विरोध है, व्याघात है, अनृत कथन है, ठीक है जी। अच्छा आचार्य जी, कल यहाँ 211 पृष्ठ में जी पुत्र काम पुत्रेष्ट्या यजेत यहाँ पर कल पूर्व पक्षी के बातों को हम इस प्रकार प्रकटित किया था दोष उद्भावन को कि इष्टि समाप्त होते ही पुत्र को देखना चाहता है अर्थात न दृश्यते नहीं देख पा रहा नहीं दिख रहा वो पूर्व पक्षी ने कहा जी तो ऐसा हम दोषोद्भावन को पूर्व पक्षी के मन में स्थित दोषोद्भावन को न देख करके हम 8-10 महीने के बाद जो पुत्र उत्पन्न होगा उसको लेना ज्यादा संगत क्या नहीं हो सकता वो तो संगत तो जो भी हो संगति तो आगे बताएंगे पूर्व पक्षी जैसे देख रहा है उसने देखो इस वचन को पकड़ लिया पुत्र काम है पुत्रेष्टिया यजेता जी तो यहाँ पुत्रेष्टि करने के लिए ही केवल कहा है ना हाँ। पुत्र की कामना वाला पुत्रेष्टि करे तो जो कर्म किया है उसके तत्काल बाद में फल भी तो आना चाहिए मैं ये सोच रहा था कि वो तत्काल बाद फल को देखना नहीं चाह रहा होगा बाकी बाद में 9-10 महीने के बाद भी फल नहीं दिख रहा है इस दृष्टि से वो दूसरा दबाव वहां भी ले लीजिए आप भले ही जी वो तो इतना 9-10 महीने बाद भी न मिले वहां भी कह देख लीजिए यहाँ भी देख लीजिए वहां भी देख लीजिए कहाँ भी देख लीजिए क्योंकि यहाँ पर है न इष्टौ संस्थित आयाम इष्टि के समाप्त होने पर पुत्र जन्म न दृश्यते वो तो अति में जाकर के खंडन कर रहा है ना आप थोड़ा पूर्व पक्षी को बुद्धिमान मान करके कह रहे हैं कि भाई पूर्व पक्षी इतना तो मूर्खतापूर्ण आक्षेप नहीं कर सकता ठीक है आप उसको थोड़ा अधिक बुद्धिमान मान रहे हैं लेकिन पूर्व पक्षी जब खंडन करने पे आता है तो अपनी बुद्धि को एक तरफ रख करके उसको तो बस खंडन करना है उसको ये होश नहीं रहता है कि मैं युक्ति संगत बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं खंडन या जाति का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है जाति नहीं जल्प का प्रयोग कर रहा है वो जल्प खंडन करना चाह रहा है तो उस आवेग में वो कुछ नहीं देखेगा मैं क्या ठीक बोल रहा हूं नहीं बोल रहा हूं उसको तो जो सूझा आक्षेप करेगा तो कोई कम बुद्धिमान भी हो सकता है अधिक मूर्ख हो सकता है वो ऐसा भी कह देगा नहीं आपने तो कहा था पुत्र कामेष्टि यज्ञ से पुत्र प्राप्ति होती है तो इष्टि तो हो गई तो पुत्र तो आना चाहिए तत्काल आना चाहिए ना वो तो नहीं आया और जो बुद्धिमान होगा तो वो 10-8 महीने तो प्रतीक्षा कराएगा उस बुद्धिमान को वहां लगा लो तो वहां भी आक्षेप बन जाएगा कि देखो 10 महीने हो गए या 9 महीने हो गए तब भी नहीं आया पुत्र जी वहां भी लगा लीजिए ठीक है आशुतोष जी यहाँ थोड़ा सा और यह जो इष्टि शब्द है इसको हम करण में प्रत्यय उत्पत्ति करेंगे ना आचार्य जी क्योंकि साधन को कहेगा साधन है ये ठीक है जी आचार्य जी यहीं पर 211 पृष्ठ में जो श्याव और शबलव का दृष्टांत दिया तो ये गर्हा के लिए ऐसा बता रहे हैं तो मेरा ये मान रहा हूं मैं कि गर्हा प्रकट करने के लिए ये कुत्ते वाला दृष्टांत ना देके कुछ और वाक्य से भी गर्हा करते तो अच्छा था क्योंकि ये थोड़ा कुत्ते वाला जो है ना ये श्याव और शबल दो कुत्ते हुए व्यवस्वत मनु के कुल में पैदा हुए वो हिंसा ना करें इनको बलि पहले दो तो ये सारा फिर संगति लगानी पड़ेगी बहुत उसका प्रपंच हो जाएगा गर्हा के लिए कुछ दूसरे वाक्य तो अच्छा वाक्य बोलना चाहिए जी आप कम गर्हा करना चाहते हैं नहीं गर्हा तो हो पर ये कुत्ते वाले छोड़ के ठीक है वो तो है नहीं व्यक्ति जिनको आप सुझाव दे सकते हो और मैं भी या कोई भी उन ग्रंथों में तो परिवर्तन करेगा नहीं वो तो जैसे मिल रहे हैं हमारे सामने उनको लिया है तो इनकी संगति कैसे लगाएंगे जो श्याव शबलव संगति तो लगा दी ना बस नहीं इसका दूसरा अर्थ मतलब आध्यात्मिक टाइप या कुछ ऐसा नहीं अध्यात्म ही थोड़ा ना होता है सब जगह यहाँ यही अध्यात्म चल रहा है कि भाषा का प्रयोग हमें ठीक करना चाहिए भाषा को ठीक समझना चाहिए ये भी अध्यात्म के लिए आवश्यक है कहा कुछ है अर्थ हम कुछ और ले रहे हैं ये भी अध्यात्म में बाधक बनेगा वक्ता जो कहना चाहता है वैसा ही अर्थ लिया जाना चाहिए इन दो वचनों में वास्तव में विरोध नहीं है वो आगे बताएंगे वक्ता इसको विरोध के रूप में नहीं कह रहा है लेकिन पूर्व पक्षी उसको विरोध के रूप में देख रहा है अपनी कल्पना करके कि देखो इन वाक्यों में तो विरोध आ रहा है आज वेदों पे भी लोग ऐसे ऐसे बहुत आक्षेप करते रहते हैं क्योंकि उनको आक्षेप ही करना है दृष्टि ही यही बनी हुई है और अपनी समझ से उन वाक्यों का कोई भी अर्थ लेकर के और खंडन कर देते हैं तो वो तो ऐसे ही करेंगे ना और उन्होंने शाव और ये जो लिखा है ठीक है अभी ये विषय नहीं चल रहा है कि उनको क्या लिखना चाहिए था क्या नहीं लिखना चाहिए था, ये हमारा विषय नहीं है अभी। यहाँ हमारा विषय तो है कि ऐसा लिखा मिलता है, उस लिखे हुए को उद्धृत कर दिया पूर्व पक्षी ने कि देखो ये यहां पर विरोध आ रहा है, अब उसका समाधान क्या होगा ये हमारी चर्चा का विषय है। प्रमाण शब्द प्रमाण प्रमाणिक है या नहीं है, बस ये इतना ही यहां पर विषय है। उलचन जी आचार्य, यहां पर 208 पृष्ठ पर 208 जी जी जो सामायिकत्वात् शब्दार्थ संप्रत्यस्य, इसी में ये संकेतार्थ जो बताया शब्द के लिए, कल आपने भी चर्चा की थी कि उस संकेत बना लेते हैं उन्हीं से हम उस चीज का ग्रहण करते हैं, जैसे तूफान कैटरीना आदि और सुनामी उन्हीं का हुदहुद। लेकिन इसमें मेरा ये प्रश्न है कि अगर ये इतनी लंबी लिस्ट है बना रखे हैं तो हम उनको कैसे जानेंगे? लोक में जानते हैं भूकंप तूफान बाढ़ सूखा, ये तो सब जानते हैं, बच्चा जानता है बूढ़ा जानता है, लेकिन नए नए शब्दों कैसे जानेंगे उनका संकेतार्थ हम कैसे कि यही चीज आई तूफान आया भूकंप आया? इसका क्या नाम होगा? इसका ये नाम उन्होंने दे दिया सुनामी, पूरे भारत में या पूरे विश्व में जानते हैं, लेकिन अब नए नाम है तो उनको कौन जानेगा? तो उनको कैसे संकेतार्थ हम लेंगे कि नहीं तूफान आया या भूकंप आया या सूखा या बाढ़? इसको आप तो लोग बताएंगे कि तूफान है या भूकंप है, और लक्षणों से तो हमें भी पता लग जाता है। हमें अगर पता है कि तूफान किसे कहते हैं और भूकंप किसे कहते हैं, लक्षण देख के हम भी पता लगा लेंगे कि ये तूफान है या भूकंप है। और उसका कोई नाम विशेष देना हो तो वो तो वैज्ञानिक जो इस क्षेत्र के आप्त माने जाते हैं, अधिकारी माने जाते हैं, उन्होंने निर्धारित किया कि भाई पहचान के लिए हम ये नाम देंगे। जैसे आपका नाम जिन्होंने भी रखा, किस आधार पर रखा, किस आधार पे रखा? जिस भी आधार पे रखा वो उसमें अधिकारी थे, आपका नाम रख सकते थे, उन्होंने आपका जो नाम रखा आपने भी स्वीकार कर लिया और हम लोग भी स्वीकार कर रहे हैं, एक व्यवस्था है। तो ऐसे ही इनके जो नाम अलग अलग रखे जाते हैं, इन्होंने निर्धारित कर रखे हैं, हम मान लेते हैं उसको संकेत से। और ऐसा ही तूफान भूकंप जो सामान्य शब्द है इसका भी ज्ञान है। आपको कैसे पता लगा कि तूफान इसे कहते हैं और भूकंप इसे कहते हैं प्रथम बार? आप तो कह रहे हो ये तो सभी जानते हैं, सभी प्रयोग करते हैं, ठीक है अभी प्रयोग कर रहे हैं, प्रथम बार लोगों ने बताया था, बताया था पुस्तक में पढ़ा था, माता पिता ने बताया, गुरुजी ने बताया, मित्रों ने बताया, कैसे भी, वो क्या था, बताना क्या है? देखो इसको ये कहते हैं, ये सामयिक ही तो हो गया, ये सांकेतिक ही तो हो गया, उसके अलावा और कौन सा उपाय है? अब हजार बार तूफान आया तो हजार नाम उसके हो गए तो रख लेंगे होगी, रख लेंगे वो। अगर पहचान बतानी है कि वो उस बार आया था तब इतनी तीव्रता वाला था, इससे इतनी हानि हुई थी, इस बार ये इतनी तीव्रता वाला आया लेकिन हमने व्यवस्थाएं ऐसी की कि उसमें हानि नहीं हुई, भारत में बहुत हानि हुआ करती थी लेकिन इस बार जो तटीय आया उधर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम वाला, उसमें अपेक्षा से कम हुई, पहले से उनको व्यक्तियों को ले जाया गया। अमेरिका और उधर आते हैं तो व्यक्ति नहीं मरते हैं, वहां बड़े तीव्र आते हैं, वो पहले से व्यवस्था कर लेते हैं, हटा लेते हैं, यहां व्यवस्था नहीं करते तो पीड़ित हो जाते हैं, कोई डूब जाता है, कोई मर जाता है, कोई कुछ और हो जाता है। तो ये विपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट है, ये पहले से कर लिया तो हाँ देखो वहां ऐसा किया था, वहां ऐसा किया था, उस बार ऐसा आया था, वो इस दिशा में गया था, तो ये आकलन है। पहचान करनी है, विश्लेषण करना है तो उल्लेख कैसे करेंगे उसका? संज्ञा से ही तो करते हैं हम, संज्ञा से हम बहुत सुविधा से एक दूसरे का नाम लेकर के व्यवहार कर लेते हैं, नहीं तो आप कैसे करेंगे? आपको हमें बताना हो तो कैसे बताएंगे? फूलचंद जी तो बोले नहीं हम, अब सबके लिए क्या पहचान बताऊं मैं कि वो व्यक्ति वो व्यक्ति, फिर हम यही बताते रहेंगे कि वो इस रंग रूप वाला है, ऐसा लंबा चौड़ा है, ऐसा बाल रखता है, ऐसे ही करते रहेंगे। तो संज्ञा ग्रहण तो सौकर्य के लिए है, ऐसे यहां पर भी सौकर्य के लिए है। पर आपको 1000 नाम उनके याद रखने की जरूरत नहीं है, आप क्यों बोझ रहे हैं अपने ऊपर? आपका विषय ही नहीं, वो तो वैज्ञानिकों का है, हमारे लिए आवश्यक ही नहीं है वो सब। जैसे दुनिया के और व्यक्तियों के नाम जानने आपको हमें आवश्यक नहीं है, वो कोई बोझ है क्या कि मेरे को तो सब व्यक्तियों के नाम ही नहीं पता है दुनिया के और इसी चिंता में डूबे जा रहे हैं, तो ये हमारा प्रयोजन नहीं है। जो हमारे संपर्क में आएंगे आवश्यकता होगी उतने नाम हमने जान लिए, बस हमारा काम तो इतने से चल जाता। ऐसे तूफान आदि के नाम का है। आचार्य जी, जो पूर्व पक्षी का संयोग संबंध को निषेध करते हुए एक उदाहरण समय पे कहा था कि संयोग को या स्पर्श को हमने स्पर्श से जानते हैं, ऐसे उदाहरण बताया था। स्पर्श और रूप, हाँ, रूप को चक्षु से देखते हैं और स्पर्श को हम स्पर्श से ही देखते हैं, लेकिन रूप को हम चक्षु से देखते हैं और स्पर्श से भी देख सकता है रूप को। जी, रूप को स्पर्श से नहीं देखते, महसूस तो नहीं, तो जो महसूस कर रहे हो वो तो स्पर्श हो गया ना। नहीं, उसमें रूप को भी मत बोलो, ये वाक्य ही रचना में दोष हो जाएगा कि रूप को हम स्पर्श से जानते हैं। आप यूं कहो, रूपवान वस्तु को स्पर्श के द्वारा भी जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, ये वही है। ठीक है, इसमें कोई आपत्ति तो दोनों हो सकता है। नहीं, ये अलग बात हो गई आपकी, ये तो वस्तु को जान रहे हैं, लेकिन रूप को रूप के तरह से स्वतंत्र जान रहे हैं, स्पर्श को स्पर्श की तरह से स्वतंत्र जान रहे हैं, ये शब्द साथ साथ बोले जाते हुए भी एक दूसरे से नहीं जाने जा रहे हैं, एक दूसरे से नहीं जाने जा रहे हैं, इनमें वैसा संबंध नहीं है। जैसे कोई संयोग हुआ है वस्तु दो चीज, तो उसको हम रूप को चक्षु के द्वारा देख लिया, तो संयोग हुआ है, और स्पर्श के द्वारा भी हम पता चलता है कि यह संयोग हुआ है। ठीक है, तो एक चीज को दोनों इंद्रियों से हमने जान ली। ठीक है, आप अपनी बात को दोहरा रहे हो, मैं दोबारा उत्तर दे रहा हूं। आगे बताओ जी, आपने कहा हमने रूप को, संयोग हुआ दो वस्तुओं का, हमने उसका रूप भी जाना और हमने उसका स्पर्श भी जान लिया छू करके, तो एक ही को दो तरह से जान रहे हैं। ठीक है, आप एक क्या देख रहे हैं, नहीं रूप नहीं, वो वस्तु, रूपवान वस्तु, स्पर्शवान वस्तु, रूप अलग है स्पर्श अलग है, रूप को नेत्र से जाना, स्पर्श को त्वचा से जाना, ये जान के आप कह रहे हैं कि दो से हमने एक को जाना, वो एक क्या है, वो द्रव्य नहीं, संयोग नहीं, रूप का आश्रय वो द्रव्य है, उसी स्पर्श का आश्रय वो द्रव्य है, समान अधिकरण है, रूप जिसमें आप देख रहे हो उसी में स्पर्श का भी बोध कर रहे हैं, तो एकत्व कहां है, जहां संयोग है उस संयोग को हमने देख रहे हैं ना, देखने में भी महसूस कर रहे हैं और स्पर्श में भी देख रहे हैं। ठीक है, तो संयोग को ना, जी संयोग को हम देख भी रहे हैं और छू भी रहे हैं, और छू भी रहे हैं जी, दो इंद्रियों से जान हो रहा है संयोग का। जी, संयोग का वहां वास्तव में हम उन वस्तुओं को देख रहे हैं। ठीक है, संयोग का ज्ञान भी किससे होता है, जिस इंद्रिय से उन दो पदार्थ यानी जो जिनका संयोग हुआ है, जिस इंद्रिय से उन द्रव्यों का ज्ञान होता है उसी से संयोग का ज्ञान होता है। संयोग अलग से क्या दिखता है, अलग से कुछ नहीं है ना, संयोग में अपने आप में कोई रूप नहीं है, वो जो दो वस्तुएं जुड़ी थी उनका, उनके कारण से हमें पता लगता है कि ये संयोग है, और वो जो दो वस्तुएं जुड़ी थी उन्हीं को हम छू के देखते हैं, तो हाँ इनमें संयोग है ये हम देखते हैं। ठीक, इसमें कोई बात नहीं है, बात यह आती है कि रूप और स्पर्श ये दो साथ साथ बोले जाते हैं, पर फिर भी रूप के ज्ञान में स्पर्श के ज्ञान की कारणता नहीं है। संयोग को मत लाइए बीच में, अभी रूप और स्पर्श के बीच में देखिए, स्पर्श के ज्ञान के लिए रूप का जानना आवश्यक नहीं है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। ठीक है, इतना ही। तो यहां यदि शब्द को देखें, शब्द के जो अर्थ है उसको हम किसी अन्य इंद्रिय से भी जान सकता है, जान सकते हैं, तो उसको निषेध सिद्धांति ने कैसे कर सकता है। जी, पूर्व पक्षी जिस तरह का संयोग बता रहा है उसका निषेध कर रहे हैं, तो जहां दो वस्तुएं साथ मिलती हैं वहां इस तरह का एक दूसरे का कारण कार्य संबंध होता भी है, नहीं भी होता है, केवल व्यभिचार दिखा रहा है, कहीं होता है वहां ठीक है, लेकिन नहीं भी तो होता है। पूर्व पक्षी की बात तब सिद्ध होगी जब सब जगह ऐसा ही होता हो, लेकिन वो सब जगह होता नहीं है, ये व्यभिचार दिखा है, इस तरह पूर्व पक्षी बात को सिद्ध होने से रोक दिया है, बस खंडित नहीं हो रही है कोई बात, इससे कोई निर्णय नहीं निकल रहा है। पूर्व पक्षी अपनी बात को सिद्ध कर रहा था, उसको सिद्ध होने से रोक दिया व्यभिचार दिखा करके, बस इतना ही है। जी, प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान होता है ना आचार्य जी, प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान होता है और अनुमान शब्द अनुमान से शब्द को अलग रखा है शब्द प्रमाण को और शब्द प्रमाण से स्वर्ग आदि को सिद्ध करते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि ये स्वर्ग आदि का वर्णन जो है ये बिना प्रत्यक्ष का ही है, सिर्फ अनुमान अनुमान है या कुछ वास्तविकता भी है? तो जिन्होंने इसका प्रत्यक्ष किया है, हमारा प्रत्यक्ष नहीं है, जिन्होंने प्रत्यक्ष किया है उन्होंने ये वचन किया है, उनका प्रत्यक्ष है और उन्होंने ये वचन बोला है। शब्द प्रमाण बिना प्रत्यक्ष के या बिना अनुमान के बन ही नहीं सकता। यदि कोई शब्द प्रमाण कोई वाक्य निराधार हो, बिना प्रत्यक्ष के हो, बिना अनुमान के हो, तो वो तो व्यर्थ ही है, वो तो ठीक होगा ही नहीं। किसी व्यक्ति ने कुछ जाना और उसको वो दूसरों को बताने के लिए बोल रहा है, यही शब्द प्रमाण है। तो उसने पहले जाना हुआ होना चाहिए। वो कैसे जाना हो? प्रत्यक्ष से जाना होगा, अनुमान से जाना होगा, प्रमाण पूर्वक जाना होगा ना, इसलिए उसके पीछे तो कोई ना कोई प्रमाण रहेगा ही। ऐसा कोई शब्द प्रमाण आप नहीं बता सकेंगे जो कि निराधार हो। शब्द प्रमाण है लेकिन निराधार हो, आधार तो होना चाहिए, नहीं तो वो शब्द प्रमाण ही नहीं कहलाएगा। हो गया जी। आचार्य जी, जैसे हम धुए में और अग्नि में संयोग संबंध मानते हैं और उसमें हम देखते हैं जैसे पर्वत पर धुआं देखा, लेकिन वहां अग्नि तो हमें काफी दूर है धुएं से, तो जैसे हमने यहाँ खंडित किया था कि शब्द और अर्थ दोनों में संयोग संबंध नहीं है क्योंकि दूर दूर है, ये शब्द तो हमारे कान के आसपास है और जैसे वृक्ष इत्यादि वो दूर है, तो ऐसे तो हम अग्नि और धुएं में भी मान सकते हैं आचार्य जी? केवल वही अग्नि के पास जो धुआं है उसी को हम समीप में कह सकते हैं, लेकिन जो ऊपर आकाश में उड़ रहा है धुआं उसको कैसे कहेंगे? देखिए, वहां जो संबंध है वो केवल सब जगह संयोग संबंध हो ऐसा नहीं कह रहे, शब्द अर्थ में संयोग संबंध नहीं है। वहां अनुमान में सब जगह संयोग संबंध ही नहीं होता है, अन्य भी संबंध होते हैं बहुत सारे, सांकेतिक संबंध से भिन्न और बहुत सारे संबंध होते हैं, जन्य जनक हो गया। लेकिन उदाहरण तो ये अग्नि और धुएं का दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं, लेकिन वहां संयोग ही देखें आप, ये आवश्यक नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। आपकी आपत्ति ये है कि संयोग नहीं है, धुआं तो ऊपर है दूर है, एक दृष्टि से तो संयुक्त ही है वैसे। अब आप पूरे धुएं को एक साथ देखें, वहां से नीचे से उठ रहा है वो पूरा, अब आपने उसमें भेद कर दिया कि नीचे वाला धुआं तो संयुक्त है और ऊपर वाला संयुक्त नहीं है। अब उसको पूरे को अगर हम देखेंगे तो संयुक्त मान सकते हैं, और अगर संयुक्त न भी माने, आप उसको उसमें आपको संयोग नहीं दिखाई दे रहा है, छोड़ दीजिए, जन्य जनक संबंध तो है, ये सांकेतिक नहीं है, किसी ने बनाया हुआ संबंध नहीं है, ये जन्य जनक संबंध, ये स्वाभाविक संबंध है। जन्य जनक संबंध स्वाभाविक है क्योंकि अग्नि से धुआं उत्पन्न होता है, शब्द और अर्थ के बीच में ऐसा स्वाभाविक संबंध नहीं है, वो बनाया गया है। जी आचार्य जी, 206 पृष्ठ पे आचार्य जी, जी दूसरे अनुच्छेद में ये जो पहली पंक्ति है, ये न इंद्रियण गृह्यते शब्दः तस्य विषय भावम अतिवृत्तो अर्थो न गृह्यते, तो इसमें जो ये विषय भावम अतिवृत्तो अर्थ ये एक ही चीज है क्या? वो वृक्ष, ये थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ है जी। तो जिस इंद्रिय से वो शब्द गृहित हो रहा है, ठीक है, ये श्रुत इंद्रिय से हो रहा है जी। तस्य उसका, उस इंद्रिय का यानी श्रोत्र इंद्रिय का है, विषय भाव का जो अतिक्रमण कर गया है, विषय भावम अतिवृत्त है, एक ही चीज है ये, कौन? अर्थ, अर्थ का विशेषण है। अर्थ कैसा? ऐसा अर्थ जो विषय भाव का अतिक्रमण कर गया है। किसके विषय भाव का अतिक्रमण कर गया? तस्य, उस श्रोत्र इंद्रिय का, अर्थात शब्द से हमने सुना लाल किला जी, लाल किले को हमने श्रोत्र इंद्रिय से सुना जी। अब इसी इंद्रिय से, अब लाल किला श्रोत्र इंद्रिय के विषय भाव का अतिक्रमण किए हुए है, किस तरह से? कि श्रोत्र इंद्रिय का विषय वो लाल किला नहीं बन सकता, श्रोत्रेंद्रिय का विषय नहीं, नेत्र का विषय बन सकता है, नेत्र के द्वारा जाना जा सकता है, श्रोत्र के द्वारा लाल किला नहीं जाना जा सकता। तो जिस शब्द को हमने सुना श्रोत्रेंद्रिय से, उस इंद्रिय के विषय भाव का अतिक्रमण कर रहा है वो अर्थ, उस शब्द से जिसको जाना, वृक्ष को जाना, तो वृक्ष श्रोत्रेंद्रिय का विषय नहीं बन सकता जी, वो तो नेत्र का विषय बनेगा। तो वो तस्य विषय भावम अतिवृत्तो अर्थो, जो अर्थ है वो न गृह्यते, वो उसी इंद्रिय से गृहित नहीं होता है, क्योंकि वो उसके विषय भाव का अतिक्रमण कर जाता है, तो वो उसी इंद्रिय से गृहित नहीं होता। शब्द से वृक्ष का पता लगा, लेकिन श्रोत्र से अब वृक्ष का बोध नहीं होगा, लाल किले का बोध श्रोत्र से नहीं होगा जी, जी। उस इंद्रिय से वो नहीं जाना जाता है, भिन्न होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, पृष्ठ संख्या 212 है, सूत्र संख्या 59। पीछे पिछले सूत्र में पूर्व पक्षी ने शब्द प्रमाण पर आक्षेप दिए थे कि उसका शास्त्र के वाक्यों का अप्रामाण्य है, वो प्रमाण नहीं है, क्योंकि उसमें अनृत दोष देखा जाता है, पुत्रेष्टि में व्याघात दोष देखा जाता है, होम में, और पुनरुक्त दोष देखा जाता है अभ्यास के कथनों में, उन वचनों में, इसलिए ये कोई प्रमाणिक नहीं हुए। अब इसका उत्तर सिद्धांती एक एक करके दे रहा है। 59वें सूत्र को बोलेंगे, न कर्म कर्तृ साधन वैगुण्यात्। न के बाद में अल्प विराम लगा लीजिए, न आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है, इसके लिए हेतु दे रहे हैं। न ये भी एक प्रतिज्ञा हो गई इसकी, आपका कथन ठीक नहीं है, ये एक प्रतिज्ञा जैसा वचन हो गया, प्रतिज्ञा कथन हो गया। क्यों, कर्म कर्तृ साधन वैगुण्यात्। विगुणता कहते हैं दोष को, उचित गुणों का ना होना, उपयुक्त गुणों का ना होना, उसको कहते हैं विगुणता। दोष है, उसमें कमी है, गुण की न्यूनता है या विकृत रूप से है गुण। तो बोले ये पुत्र की प्राप्ति क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं होती है, फल हमेशा मिल जाए आवश्यक नहीं होता है। तो वहां तीन जगह पे दोष हो सकते हैं, एक तो कर्म में, कर्म का मतलब है क्रिया, जो फल हमें चाहिए उससे के लिए जो उपयुक्त क्रिया की जानी चाहिए वो ही नहीं की, क्रिया में ही दोष हो गया हमारे, कर्म में दोष हो गया। दूसरा है कर्तृ, यानी करने वाले में दोष है, कोई यज्ञ करने वाले में भी घटाएंगे, अभी एक सामान्य रूप से देखिए, सब जगह घटेगा, यहां तो घटा के बताएंगे। ये किसी कार्य में असफलता मिली तो या तो हमारी क्रिया में दोष है, या कर्तृ कर्ता के अंदर दोष है, और या साधनों में दोष है, जो उपकरण है हमारे हैं तीनों, क्रिया भी हुई, कर्ता भी था और साधन भी थे, लेकिन फिर भी फल नहीं मिला, भोजन बनाने वाला भी था और पचन क्रिया भी उसने की थी, और अग्नि और पात्र भी थे, लेकिन फिर भी भोजन नहीं पका, चावल थे, पानी था, पतीला था, अग्नि थी, पकाने वाला था, आग भी जलाई, पकाया भी, लेकिन फिर भी चावल नहीं पके, क्यों, कहीं ना कहीं दोष था, कहीं ना कहीं दोष था, या तो साधनों में दोष था, भाई अग्नि कम थी, या तो पानी नहीं था, पानी कम था, चूल्हे से जल्दी उतार दिया, उसको पता नहीं था कितनी देर रखना है, कितनी देर नहीं रखना है इत्यादि, या पतीला ही ऐसा कोई ऐसी हांडी ले ली बहुत मोटी मिट्टी की बहुत, अब नीचे से अग्नि दिए जाओ वो अग्नि ताप ही नहीं बन रहा है वहां पर, तो पकेगा कैसे, कुछ भी हो तो कहीं ना कहीं तो दोष होगा ना। तो ये जो पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है तो इन तीन में कहीं ना कहीं दोष होगा, बस इसी को यहां पर बता रहे हैं। ये वैसे ही सूत्र प्रवचन का विषय भी बनता है बहुत, लोग जहां युवकों को प्रेरणा देनी है, औरों को समाज को देनी है, जी हमारे को सफलता नहीं मिलती है, तो सफलता के लिए तो सभी भागते हैं। कितनी पुस्तकें आई हुई हैं, सफल कैसे हुए हैं, सफलता के उपाय आते हैं ना, क्योंकि हर व्यक्ति सफल होना चाहता है। तो आपको भी प्रवचन के बहुत अवसर मिलेंगे, कहीं किसी को उपदेश देना हो, छोटे को समझाना हो, अपने लिए भी हो, स्वयं के लिए भी हो सकता है, मेरे को सफलता नहीं मिली, तो ये सूत्र का काम करता है। भी कहीं ना कहीं दोष है, या तो क्रिया में, या कर्ता में, या साधनों में। अब वो ढूंढना पड़ेगा कि दोष है कहां पर, जहां दोष है उसका निवारण करके फिर करेंगे तो फिर हो जाएगा वो। इसी को खोल रहे भाष्य देखिए, न अनृत दोष पुत्रे पुत्र कामेष्टौ, पुत्र कामेष्टी में अनृत का दोष नहीं है। न का मतलब खोला है यहां पर, ये प्रतिज्ञा है इसकी कि दोष नहीं है। पूर्व पक्षी ने कहा था दोष है पुत्र कामेष्टी में और वो अनृत दोष है, बोले अनृत दोष नहीं है। पूर्व पक्षी ने पूछा अकस्मात क्यों नहीं है, तो सिद्धांती कहता है कर्म कर्त्री साधन वैगुण्यात, ये हेतु का कथन है, सूत्र के वचन को जुकतु लिखा है। अब इष्टी के बारे में इन तीनों को घटा करके बता रहे हैं। तो इष्टिया पितरौ संयुज्यमानौ पुत्रम जनयत इति, इष्टी के साथ साथ सह के योग में इष्टी भी की और उसके साथ साथ पितरौ यानी माता पिता स्त्री पुरुष संयुज्यमानौ संयुक्त तो होते हैं तब पुत्रम जनयत, तब पुत्र को उत्पन्न करते हैं, मात्र इष्टी से नहीं। अब इसमें तीनों को बताया जा रहा है, तो उसमें इष्टि ही करणम साधनम, इष्टि क्या है, इष्टि तो केवल करण और साधन था। सूत्र में जो कर्म कर्त्री साधन है तो साधन की दृष्टि से इष्टि को कहा। पितरौ कर्ता रहु, माता पिता कर्ता है वहां पर, और संयोग कर्म, कर्म क्रिया क्या है, संयोग कर्म है। त्रयाणाम गुण योगात पुत्र जन्म, तीनों में उपयुक्त गुण होंगे, गुणवान होंगे तो पुत्र का जन्म होगा। या पुत्र मतलब सामान्य पुत्र की बात नहीं, विशेष पुत्र की बात है, विशेष गुणों से युक्त बात है, इसलिए इष्टि का उपयोग है, नहीं तो बिना इष्टि के भी पुत्र तो हो ही रहे। तो या विशेष अथवा जो रोगी है जिनके संतान नहीं होती है तो इष्टि कुछ करेगा, उनका उपचार करेगा, उनकी मानसिक स्थिति बनाएगा, गुणांतर करेगा यानी संस्कार करेगा, अच्छी संतान होगी इत्यादि कुछ विशेष लेना होगा, सामान्य मात्र के लिए नहीं है। आगे वैगुण्यात विपर्यय, और अगर इन तीन में विगुणता हो कहीं भी तीनों में से तो विपर्यय होगा यानी पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी, कहीं भी दोष हो सकता है तीनों में से। अब कहां कहां विगुणता हो सकती है उसको अब बता रहे हैं। अब उसमें सबसे पहले इन्होंने इष्टि को लिया क्योंकि इष्टि को लेकर ही प्रश्न था इनका। पुत्र जन्म की दृष्टि से कर्म अलग है, कर्ता अलग है और साधन अलग है। अब इन्होंने उसमें से इष्टि को लिया, इष्टि को पहले साधन बताया इन्होंने, अब इष्टि जो ये साधन बताया इसको, इसमें भी तो तीनों विद्यमान है। इष्टि जब की जाती है तो इष्टि क्रिया भी है, उस इष्टि को करने वाले भी हैं और उसके साधन भी हैं, अग्नि आदि और समिधाएं और सामग्री आदि इत्यादि। तो जो साधन था इष्टि उसमें भी हम तीन तरह से देख सकते हैं और उसमें वैगुण्य कहां का है उसको एक एक करके बता रहे हैं। तो कहा इष्टियाश्रयम तावत कर्म वैगुण्यम, इष्टि के आश्रित जो कर्म की विगुणता थी क्रिया की, इष्टि साधन था लेकिन साधन में भी जो कर्म क्रिया की गई वहां क्या क्या विगुणता हो सकती है। तो कहा समीहाभ्रेशः, समीहा का मतलब है चेष्टा, उसका भ्रेश होना यानी ठीक ना होना, क्रिया का ठीक ना होना, इष्टि में जो क्रिया होनी चाहिए क्रमबद्ध वो नहीं की उसने। कर्त्री वैगुण्यम, और इष्टि को करने वाले हैं उनमें वैगुण्य क्या हो सकता है, अविद्वान प्रयोक्ता, जो प्रयोग करने वाला है वो अविद्वान था, वो उसको जानता ही नहीं था करना, उस काम को करना ही नहीं जानता था और करने लग गया तो बिगड़ेगा ही, अविद्वान प्रयोक्ता। और कपूया चरणश्च, और निंदित आचरण वाला, ये कार्य कैसे होते हैं इसमें पवित्रता भी होनी चाहिए, क्रिया को तो जानता है विद्वान तो है लेकिन स्वयं अपवित्र है, स्वयं अधार्मिक है, कपूय आचरण वाला है, निंदित आचरण वाला है, ये किसका दोष होगा? कर्ता का दोष होगा। आगे साधन वैगुण्यम, इष्टि में ही साधन वैगुण्य क्या हो सकता है? तो कहा हवि ही असंस्कृतम उपहतम इति, जो हवि थी जिसकी हमने आहुति देनी है वो असंस्कृत थी, ठीक तरह संस्कारित नहीं थी, ठीक तरह बनी नहीं थी, कच्ची रह गई, ज्यादा पक गई, जल गई इत्यादि, ठीक तरह से बनी नहीं है, ये हुआ असंस्कृत है। तो आहुति अगर दी जानी है वो तो ठीक दी जानी चाहिए। हमने किसी विद्वान को, सन्यासी को बुलाया बड़े आदर से भोजन के लिए, और वो कच्चा पक्का दे दिया, दो बार नमक डाला हुआ दे दिया, बिना नमक का दे दिया, ऐसा कुछ विपरीत दे दिया, तो फल नहीं मिलेगा ना। तो ऐसे ही ये हवि असंस्कृत है और उपहतम इति, वो किसी तरह बाधित हो गई है, नष्ट हुई है। साधन का ही वैगुण्य और बता रहे हैं, मंत्रा न्यूनाधिका स्वर वर्ण हीना इति, इष्टि के समय जो मंत्र बोले जाते हैं वो या तो न्यून बोल दिए, कम बोल दिए, या अधिक बोल दिए, ये भी साधन का वैगुण्य। मंत्र भी साधन के रूप में देख रहे हैं, मंत्र को भी साधन के रूप में देख रहे हैं। अथवा स्वर वर्ण से हीन हो गए, स्वर यानी उदात्त अनुदात स्वर इत्यादि स्वर होते हैं, और वर्ण यानी बीच में कोई अक्षर बोलने में छूट गया, अतिरिक्त भी आ गया, कैसे भी है स्वर वर्ण से हीन है या तो अतिरिक्त हो गया उसमें, ये वैगुण्य माना जाएगा, ये भी साधन का वैगुण्य है। और साधन का वैगुण्य बता रहे हैं, दक्षिणा दुरागता हीना निंदिता चाहिए, उस इष्टि की जो दक्षिणा दी, ऋत्विक को बुलाया था, पुरोहित को बुलाया था यज्ञ करने के लिए, इष्टि करने के लिए, अब उसको कोई दक्षिणा दी, उसका पहला दोष बताया दुरागता, जो चीज दी गई वो गलत तरीके से हमारे पास आई हुई थी, यानी अधर्म पूर्वक उस धन को हमने कमाया था चोरी से, छल कपट से, अब उसको हम दक्षिणा के रूप में दे रहे हैं तो वो यज्ञ सफल नहीं होने वाला है। ये भी साधन का वैगुण्य है, जो दक्षिणा थी वो गलत थी, अपनी मेहनत की कमाई होनी चाहिए, वो यज्ञ में दी जाए तब उसका फल मिलता है उपयुक्त, नहीं तो नहीं मिलेगा उसका। तो दुरागत थी, गलत ढंग से कमा के कितने भी बड़े यज्ञ करते रहो उससे क्या होने वाला है, साधन का वैगुण्य है। तो दुरागता गलत ढंग से आई हुई है, अथवा हीना कम दी गई है, जितनी दक्षिणा दी जानी चाहिए उससे कम दी है, ये काम तो हो गया, अब जितनी दे दो ये तो चुपचाप जाना पड़ेगा, अब ये तो सज्जन लोग हैं, पुरोहित लोग तो ब्राह्मण हैं, इनका तो ये तो बोल नहीं सकते कुछ, बोलेंगे तो इन्हीं पे दोष आएगा, तो कि भाई लोग कहेंगे क्या साधक हैं क्या ब्राह्मण हैं, तो ये तो चुप ही रहेंगे, अब इनके इस चुप रहने का वो लाभ उठा लेता है, दुरुपयोग करता है, कम दे देता है, सज्जनता का दुरुपयोग किया ना उसने सामने वाले की, ब्राह्मण की, योगी की, साधक की, तो कम दे दिया, ये भी साधन का वैगुण्य, फल नहीं मिलेगा। और निंदित आचर, और निंदित दक्षिणा दे दी, निंदित मतलब द्रव्य निंदित हो गया, जैसे कई जने क्या करते हैं, दान में कौन सा नोट देंगे, दक्षिणा के अंदर, आपको अनुभव होगा ऐसा होता है, वो सोचते हैं दान भी हो जाए और ये नोट भी निकल जाए, भाई पे तो दोष, अच्छा नहीं उसमें थोड़ा सा देखना होगा कि भाई ने जो दिया, जिन्होंने वो भूल से दिया, अगर वो जानबूझ के दे देता है तो हम इस दोष को अवश्य कह सकते हैं, उनको खुद को ही नहीं पता है, उनको किसी ने दे रखा है, इसमें अब उसका दोष नहीं माना जाएगा, लेकिन जानबूझ के भी तो देते हैं, टेप लगा हुआ भी दे देते हैं चलाने के लिए। अच्छा दूसरा निंदित का मतलब है कोई मलिन चीज दे दी और जो देने योग्य ना है उसको हमने दक्षिणा में दे दिया, इसके साथ साथ देने का तरीका अगर हमारा गलत हो गया, देते समय हमने उपेक्षा से दे दिया उसको, ये भी निंदित कहलाएगा। एक होता है पुरोहित को हम दक्षिणा दे रहे हैं तो सम्मान से दे रहे हैं, झुक करके दे रहे हैं, विनम्रता से दे रहे हैं, एक है कि लो जी दक्षिणा यूं ही दे दी, यूं ही रख दी, पास में यूं ही रख दी, किसी के हाथ भिजवा दी यूं ही, ये भी निंदा के अंतर्गत आ जाएगी, ये दोष है। क्योंकि जिसको आपने आदर सम्मान से बुलाया है, पहले से नियुक्त किया है, तो ससम्मान ही उसको दिया जाना चाहिए। तो तरीके में भी दोष हुआ तो भी निंदित हो जाएगा, तो उस इष्टि का फल नहीं आएगा। इसको साधन वैगुण्य में माना है, तो इष्टि के ये इन्होंने वैगुण्य बताए, इतनी प्रकार के और भी हो सकते हैं। आगे देखिए, इष्टि था हमारा साधन, उसके दोष बताए। दूसरा था है कर्म क्रिया, उसमें क्या दोष हो सकते हैं? तो का अथ उपजनाश्रयम कर्म वैगुण्यम। उपजन का मतलब है उत्पत्ति कर्म, जिसको इन्होंने संयोज्यमान संयोग कर्म कहा था, उसके आश्रित भी दोष हो सकता है। क्रिया ठीक नहीं की, गलत हुई, तो अथ उपजनाश्रयम कर्म वैगुण्यम मिथ्या संप्रयोग, गलत ढंग से किया तो भी फल नहीं आएगा, ये क्रिया का दोष बताया। आगे कर्म वैगुण्यम, हाँ कर्तृ वैगुण्यम, ये उपजन यानी संतानोत्पत्ति कर्म जो पितरों के बीच में होता है, उसमें सबसे पहले इन्होंने क्रिया का वैगुण्य बताया। इसमें भी तीनों को बताएंगे, जैसे इष्टि के अंदर इन्होंने, इष्टि साधन था लेकिन उसमें भी कर्म कर्ता और साधन तीनों को बताया था। अब ये जो उपजन कर्म है, संयोग कर्म है, इसमें भी तीन तरह से दोष बता रहे हैं। तो उसमें पहले क्रिया का बताया, दूसरा कर्म कर्तृ वैगुण्य है, योनि व्यापदो बीजोपघातश्चेति, यानी गर्भ में ही दोष हो ये महिलाओं के लिए है, और बीजोपघातश्च ये पुरुषों के लिए है, इसमें दोष हो सकता है, तो ये कर्ता का दोष माना जाएगा तो भी फल नहीं आएगा। तीसरा कहा साधन वैगुण्यम, तो साधन की विगुणता कैसे हो सकती है? उसके लिए इन्होंने कहा इष्टौ अभिहितम, इष्टि में जो साधन की विगुणता कही गई थी वही यहां पर भी मान ली गई है सारी की सारी। तो ये तो इन्होंने शास्त्र की बात कही कि क्यों पुत्रेष्टि के बाद भी संतान नहीं होती है, वो तत्काल बाद या 8-9 महीने बाद या जब भी करना हो वहां पर भी इष्टि की तो भी क्यों नहीं हुई। तो इन तीनों जगह कर्म कर्त्री साधन में दोष हो सकता है, ये शास्त्रीय उदाहरण जो दिया था उसका उत्तर दिया। अब इसमें एक लौकिक उदाहरण दे करके समझा रहे हैं, लोके च, लोक में भी ऐसा होता है। अग्नि कामो दारुणी मतनीयात, जिसको अग्नि की इच्छा हो वो दारुणी यानी लकड़ियों का मंथन करे। पहले ऐसे घिस करके ही तो अग्नि जलाते थे, बहुत पहले लकड़ियों में, लकड़ियों को घर्षण करते हैं गर्म हो जाती है, तो जंगल में भी आग हो जाती है। तीली जलाते हैं तब भी घर्षण ही करते हैं वैसे तो एक तरह से, पर वो परिष्कृत हो गया है। और कुछ समय पहले तक वो पत्थर से भी किया करते थे, एक चकमक अलग पत्थर होता था जो चिनगारी उठती है, उसमें पत्थर को करते हैं तो चिनगारी निकलती है, तो एक लोहे का हाथ में पहनते थे उससे यूं घर्षण करते थे, चिनगारी निकलती थी। चिनगारी को किसी रुई या तो रस्सी सूत की जो होती थी उस पर वो पकड़ लेती थी और उससे फिर लोग अग्नि को जलाते थे, बीड़ी सिगरेट जलाते हैं या तो हुक्का जलाते हैं या तो रुई और कुछ रख करके फिर अग्नि को बढ़ा करके और फिर चूल्हे में भी काम में लेते हैं, ऐसे किया करते थे। तो अग्नि मंथन से होती है। अग्नि कामो दारुणी मतनीयात इति विधि वाक्यम, ये विधि वाक्य है, ये कर्मकांड से संबंधित बात है। वहां आजकल भी जो कर्मकांड होते हैं उसके अंदर अरणि मंथन होता है, तो उससे अग्नि का अग्नि बनती है। बहुत पहले जब मैं खानपुर में पढ़ता था तब नारनौल में एक यज्ञ हुआ था, मैंने तो पहली बार वहां अरणि मंथन देखा था। गुरुजी लेके गए थे और भी बहुत थे, सिद्धार्थ जी तो यहाँ नहीं होंगे, आप थे या नहीं थे उस समय नारनौल में जो हुआ था, सब जने गए थे, पहली बार अरणि मंथन देखा था। तो इति विधि वाक्यम, ये विधि वाक्य है। तत्र कर्म वैगुण्यम, उसमें कर्म की विगुणता क्या हो सकती है? मिथ्या अभिमंथनम, गलत ढंग से मंथन किया जा रहा हो, वो भी एक विशेष प्रक्रिया है, ऐसे ही हर कोई नहीं कर सकता। वहां भी ऐसा हो गया था, अभी बताता हूं। कर्तृ वैगुण्यम, कर्ता का वैगुण्य, करने वाले का, करने वाले का क्या वैगुण्य होगा? तो दो तरह से बताया इन्होंने, प्रज्ञा प्रयत्नगतः प्रमादः, या तो उसको ज्ञान नहीं है पूरा, और ज्ञान है तो उसका उपयोग नहीं कर रहा है, और दूसरा प्रयत्नगत प्रमाद है, प्रयत्न कर नहीं रहा है वो ढंग से, और साधन वैगुण्यम, साधन में भी विगुणता हो सकती है, यानी जो लकड़ी है उसमें भी गुणता हो सकती है, वो क्या क्या, आर्द्रम वो गीली हो सकती है, सुशिरम सुछिद्र वाली हो सकती है, घुण लगी भी दारू इति लकड़ी ऐसी हो सकती है। तत्र फलम न निष्पद्यते इति न अनृत दोष, ऐसे समय में फल अगर नहीं आता है तो ये कोई अनृत का दोष नहीं है। तो वहां नारनौल के अंदर जो हुआ था तो बहुत मुश्किल से अग्नि निकली थी, वो पहले तो पुरोहित करते हैं और यजमान जो दंपति होते हैं उन्होंने भी किया, वो तो बड़ी अवस्था के थे और इतने श्रमशील तो थे नहीं, वो थोड़ी देर में थक गए और वो ढंग से कर भी नहीं पाते, वो कभी इधर होता है कभी इधर होता है, जिनका अभ्यास होता है वो ही ठीक तरह से करते हैं। नीचे एक लकड़ी होती है ऊपर एक और होता है, जैसे कि खाती लोग छेद करते हैं ना यूं ही, पहले किया करते थे रस्सी कमानी से, वो घूमता है ऐसे ही, वो भी घूमता रहता है तो घूमते घूमते वहां घर्षण होने से और ताप बढ़ जाता है तो कोयला वो धुआं आने लग जाता है और फिर अंगारा भी आ जाता है, और अंगारा आ जाता है फिर उसको बढ़ा लेते हैं हवा आदि फूंक मार के या हवा करके अग्नि प्राप्त हो जाती है। हैं? हाँ, कैसे कैसे अग्नि पैदा करनी है जंगल में। हाँ, तो वहां उन्होंने बहुत किया तो अग्नि निकली नहीं, पुरोहितों ने किया और यजमान दंपति ने भी किया, सब थक लिए, फिर गुरु जी को बुलाया 15 साल पहले 16 साल पहले की बात होगी लगभग, आप भी लगे और सिद्धार्थ जी भी थे उस समय, आज नहीं है, तो वो भी लगे, उन्होंने भी खूब किया लेकिन निकली नहीं वो, फिर बाद में करते करते करते उन्हीं लोगों से जो मेरे को जैसा ध्यान है जो ऋत्विक थे उन्हीं से फिर बाद में हो गई, उन्होंने फिर लकड़ियां बदली नीचे वाली और बहुत तरह के उपाय किए, टोने टोटके भी किए, उनको ये लगता है कि भाई देव रुष्ट हो गया है, तो वो पति पत्नी को कहा भाई दान पुण्य करो देवता रुष्ट है, तो वो वहां से निकल के गए, वहीं पास में एक मंदिर में ही था वो, वास्तव में कार्यक्रम कोई आश्रम था, पास में ही वो मंदिर था, वो मैंने देखा उनको, वो खूब अच्छी तरह से खूब प्रार्थना कर करके हे प्रभु नाराजगी दूर हो जाए, वो भी देके आए और फिर प्रयत्न किया, लकड़ी दूसरी ली, उसमें मुख्य कारण तो ऐसा लग रहा था वो नमी थी वहां पर लकड़ी के अंदर या जो भी कारण रहा हो नहीं, लेकिन वो अभ्यस्त थे वैसे, वो नए व्यक्ति नहीं थे, वो तो सदा करते थे, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा, यानी कहीं ना कहीं तो दोष था, नहीं वो दान तो मंदिर में जा रहा था, ऋत्विकों का अपना दान अलग निश्चित होता है पहले से, फिर बाद में जाकर के बहुत देर बाद में वो हुई थी, बहुत ही सब परेशान हो गए थे, सबके पसीने उतर गए सबके कपड़े उतर गए हुआ नहीं तो लेकिन कहीं ना कहीं तो दोष था, इसलिए अग्नि उत्पन्न हुई, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अरणि मंथन से अग्नि उत्पन्न नहीं होती है, ये दोष हम नहीं दे सकते क्योंकि वो होती है देखी जाती है। आगे देखिए, तो इसलिए इस फल में फल उत्पन्न नहीं होता है, तो इसको आप अनृत दोष मत कहिए शास्त्र का, ये कर्मकर्त्री साधन में वैगुण्य है। आगे, गुण योगे न फल निष्पत्तिर दर्शनात्, क्योंकि गुण के योग से इन सब में कर्मकर्त्री साधन में यदि गुण का योग है वैगुण्य नहीं है तो फल की निष्पत्ति देखी जाती है, ये प्रत्यक्ष है। तो न चेदम लौकिकाद वित्यते, और ये जो शास्त्र का वचन है पुत्र कामा पुत्रेष्ट्या यजेता इति, ये लौकिक शब्दों से उदाहरणों से भिन्न नहीं है, वहां भी ऐसे ही दोष होंगे तो फल नहीं आएगा। हम ये सोचें कि शास्त्र में जो कहा है उसको तो कैसे भी कर लो और फल आ जाएगा, ऐसा नहीं, जैसे लौकिक चीजों में दोष होने से वैगुण्य से फल नहीं आता है, ऐसे शास्त्रकृत वाक्यों में और इनमें भी दोष होने पर फल नहीं आएगा, तो इसलिए ये अनृत दोष नहीं है, ये वैगुण्य के दोष है। आगे, तो ये स्पष्ट है, सूत्र तो हो गया। 60वां सूत्र बोलेंगे, अभ्युपेत्य काल भेदे दोष वचनात्। दूसरा जो आक्षेप था व्याघात वाला, कि आपने एक कथन कहा उसके विपरीत कथन कहा, उसका उत्तर यहां पर दिया कि अभ्युपेत्य अर्थात स्वीकार करके, काल भेदे काल के भेद होने पर उल्लंघन होने पर, किसी एक काल में मैं होम करूंगा ये व्यक्ति ने निश्चय किया, व्रत ले लिया, संकल्प कर लिया कि मैं सूर्योदय से पहले करूंगा, मैं सूर्योदय के बाद करूंगा या संधि वेला में करूंगा। तीनों विकल्प थे, तीनों तरह, तीनों स्थानों पर होम कर सकते हैं, ये शास्त्र का विधान पहले वचन से प्राप्त हो गया। अब करने वाला संकल्प करता है जिस समय वो व्रत लेता है कि मैं अब सूर्योदय से पहले करूंगा, तो ऐसा व्यक्ति जो संकल्प कर चुका है अब अगर वो सूर्योदय के बाद करता है तो ये दोष बताया, तो ये निंदा बताइए। वचन सूर्योदय के पूर्व का था तो उसको सूर्योदय के पूर्व ही करना होगा, अगर अन्य समय में कर रहा है तो अब ये निंदा हो गई, और जिसने सूर्योदय के बाद कहा तो अब उसको हमेशा सूर्योदय के बाद ही करना होगा, वो पहले नहीं करेगा। तो अपने संकल्प को तोड़ना, व्रत को तोड़ना, इसकी निंदा है यहां पर। वैसे तो तीनों जगह कहीं भी कर सकते हैं, वहां कोई ये दूसरा लेके नहीं जाएगा, जिसने सूर्योदय के पहले का व्रत लिया है और वो वहां अग्नि होम कर रहा है तो अब उसकी आहुति कहीं नहीं जाने वाली है, वो ठीक ही जगह पे रहेगी, दिन उसकी आहुति को नहीं लेके जाएगा, और जिसका व्रत दिन का है तो रात उसकी आहुति को लेके नहीं जाएगी अगर वो उसी समय कर रहा है, ये उस प्रसंग की बात है। तो अब इसमें कहां विरोध हुआ? तो अभ्युपेत्य काल भेदे दोष वचनात्, बोले वहां जो दोष वचन कहा गया, निंदा वचन किया गया, वो कब है? काल के भेद होने पर है, पहले स्वीकार कर लिया और फिर काल का भेद करते हैं तो ये दोष है। अच्छे देखिए, न व्याघातो हवन इति अनुवर्तते, हवने इति अनुवर्तते, हवन में होम में कोई व्याघात नहीं है उस प्रसंग में, ये अध्याहार करेंगे, अनुवृत्त हो रहा है, खोल रहे हैं। यो अभ्युपगतम हवन कालम भिनत्ति, जो स्वीकार किए हुए होम के समय को तोड़ देता है, भंग करता है, ततो अन्यत्र जो होती उससे भिन्न काल में, बाकी दो कालों में होम करता है, तत्रयम अभ्युपगत काल भेदे दोष उच्यते, वहां पर ये स्वीकार किए गए काल के भंग होने का दोष उत्पन्न होता है और तब लगता है। श्यावो अस्य आहुतिम अभ्यवहरति या उदिते जो होती, तो उदित अवस्था में जिसने होम किया और कुत्ता आहुति ले गया तो उसका संकल्प क्या रहा होगा पहले? या तो अनुदिते या समयाध्युषिते, दोनों में से कोई भी संकल्प था और अब उदिते जो कर लिया तो उसको निंदा कहा जा रहा है। तदिदम विधि भ्रेशे निंदा वचनमिति, इस विधि का भ्रेश किया, उसने जो संकल्प लिया था उस विधि का भंग किया है, इसमें ये निंदा वचन है। वास्तव में वो कोई आहुति लेके नहीं जाता है लेकिन उसका निंदा कथन है कि ये चीज गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लेन देन के अंदर भी ये देवताओं को आहुति दी जा रही है, उसकी तुलना हम लोक में भी कर सकते हैं, विद्वानों को, गुरुजनों को, माता पिता को। हमने एक समय निश्चित किया कि भाई आपको मैं इस तारीख को ये राशि भेजूंगा, पुत्र पुत्री बाहर नौकरी करते हैं, माता पिता को हर महीने भेजना है। अब वो था कि भी हर महीने एक तारीख को, पांच तारीख को मैं भेजूंगा, उससे एक दिन भी आगे होता है तो क्या होने लग जाता है, पांच तारीख हो गई अभी तक नहीं भेजा है, निंदा शुरू हो जाती है। पांच है तो पांच तक आ जानी चाहिए, पांच से पांच को आ जानी चाहिए, पहले में तो लोक में दोष नहीं माना जाता लेकिन पांच से आगे गए तो गड़बड़ शुरू हो जाती है, आशंका शुरू होती है और उसको गलत माना जाता है। तो फिर माता पिता कहते हैं भाई कोई निश्चित कर लो, अगर पांच को आप नहीं कर सकते, वो कहेगा जी मेरे को ये व्यस्तता हो जाती है, ये हो जाता है, ये हो जाता है, तो भाई कुछ निश्चित कर लो, भाई दस है तो दस कर लो लेकिन भेजो दस तक ही मैं, ताकि महीने का अपना खर्चा वो सब उसी तरह सोच के करें, हमें ये अनावश्यक बाधा ना हो। तो बड़ों के साथ भी जब भी हम व्यवहार करते हैं, छोटों के साथ भी, बच्चे को छात्रवृत्ति भेजनी है और उसको है कि भाई दो तारीख को मेरी छात्रवृत्ति आ जाएगी, फिर बैंक में पैसे आ जाएंगे, मेरे को खरीदनी है, उसने सारी योजना बना रखी और बैंक गया पैसा ही नहीं मिल रहा है वहां पर, तो दिक्कत होती है। तो जो संकल्प लिया है उसी समय देवताओं के साथ, अन्यों के साथ हमें व्यवहार करना चाहिए, नहीं तो वो निंदा का पात्र बनता है, और उसी निंदा को यहां कहा गया है, इसमें परस्पर कोई व्याघात नहीं है। हो गया? तो देवता नाराज हो जाते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे ही ये व्यक्ति अपने संकल्प को पूरा नहीं कर रहा है। जो नहीं, पर्यावरण की दृष्टि से नहीं कोई अंतर आएगा, पर्यावरण तो चलो जड़ चीज हो गई, ठीक है, उस दृष्टि से नहीं है, लेकिन हमारा भी दोष बनता है, हमने जो संकल्प लिया है हम क्यों बदल रहे हैं उसको, कुछ आलस्य है ना हमारे अंदर, कुछ आलस्य है ना, हमने कुछ लापरवाही की है, उसकी उपेक्षा की है, तब हम इस समय को बदल रहे हैं। आपने किसी से उधार लिए और इस तारीख को मैं दूंगा, वचन दे दिया मैं इतनी बजे मिलूंगा, और उस समय नहीं मिलते हैं तो नहीं, चेतन के बारे में तो आचार्य जी चेतन के बारे में ही बात की जा रही है, ये यही सिखाया जा रहा है, इस देवों को आहुति दी जाती है, तो देव मतलब विद्वान श्रेष्ठ व्यक्ति, उनके संदर्भ में हम ये सोचे ये तो देव है, ये तो गुस्सा होते ही नहीं है, ये तो नाराज होते ही नहीं है, इनमें तो क्षोभ आएगा ही नहीं, वो भले ही अंदर से परेशान ना हो लेकिन उनको सामने वाले के प्रति तो भाव आता है कि जिम्मेदार नहीं है व्यक्ति, जागरूक नहीं है व्यक्ति, कुछ प्रायश्चित भी होगा इसका, बिल्कुल है ना, प्रायश्चितों से भरे पड़े हैं सारे, रास्ता बंद नहीं किया है। अब जब कभी किसी के पास हमें जाना हो, हमने कहा है कि जी आपका आज का भोजन मैं पहुंचाऊंगा, कोई सन्यासी है गांव में रहता है जंगल में रहता है, हमने कह दिया कि आपका भोजन पहुंचाऊंगा, अब इतनी बजे तक मैं आ जाऊंगा, अब उतनी बजे पहुंचे नहीं तो दिक्कत होगी, और गलती हो गई तो अब उसका प्रायश्चित है, क्या करेंगे उस दिन, अधिक नम्रता से प्रणाम करेंगे, कुछ अतिरिक्त चीज लेकर के जाएंगे, अभी एक ही दिन का भोजन एक ही समय का भोजन था तो कहे जी नहीं और एक दो बार अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई है आदर पूर्वक मैं और आपको कराऊंगा, कुछ ना कुछ अतिरिक्त करेंगे, वो जो साधु संत है उनको भी मन में प्रसन्नता होगी कि इसकी भक्ति में कोई दोष नहीं है, ठीक है कोई स्थिति बन गई और हमें अतिरिक्त भक्ति सेवा करके उसका प्रायश्चित करना होता है, अपने मन का भी प्रायश्चित होता है और वो सामने वाले की भी प्रसन्नता होती है, वो अतिरिक्त तो कुछ करना पड़ेगा अगर हमारी त्रुटि हो रही है तो, वो प्रायश्चित के रूप में माना जाएगा। ये बड़ों के साथ ही नहीं, बराबर वालों के साथ भी ऐसा ही होता है, छोटे वालों के साथ भी, और जो व्यक्ति बार बार ऐसे वचनों का भंग करता है उसकी विश्वसनीयता कम ही होगी, लोग मानेंगे नहीं उसकी बात को, अंतर पड़ेगा ही। धर्मेंद्र जी, जी जैसे यहाँ पे काल का भेद होने पर जो दिया है तो कोई सभ्य व्यक्ति है वो संकल्प लेता है कि सूर्य उदय से पहले हवन करूंगा यज्ञ करूंगा, पर किसी कारणवश से वह कर नहीं पाता है, फिर सूर्य उदय के बाद यज्ञ करता है पूरे श्रद्धा के साथ करता है, तो उसका भी कारण क्या, कारण बताइए, कुछ भी नहीं जो आपके मन में है, मतलब उचित कारण तो होना चाहिए, बोले जी मैं देरी से उठा इसलिए, जैसे देरी से क्यों उठे थे, ना देरी वाली बात नहीं है, मैं रात को देरी से सोया था जी, रात को देरी से क्यों सोए थे, नहीं इसमें ऐसा हुआ आचार्य जी, मेरी बात सुनिए अभी, उन्होंने मेरी बात सुनिए अभी, देरी से क्यों सोया था, बोले जी फिल्म देख रहा था, तो इसलिए मैं यज्ञ में देरी से आया हूं, तो इसलिए कोई दोष नहीं है मेरा, देरी से आया हूं क्योंकि मैं देरी से उठा था, अब ये जो कारण बताता जा रहा है प्रस्तुत ऐसा कर रहा है जैसे मेरा कोई दोष नहीं है, जबकि दोष तो वही है, ये कोई बात हुई क्या, हाँ उचित दो है कि भाई कोई आकस्मिक घटना हो गई थी, रात को जगना पड़ा था, किसी को चिकित्सालय ले जाना हुआ था, इसलिए नींद पूरी नहीं हुई थी, इसलिए मैं देरी से उठा था, ये तो ठीक है, तो वहां पे इन सबके लिए विधान है, कोई बात नहीं है, ये तो आपातकाल है ऐसी स्थिति में, लेकिन यहां मुख्य प्रयोजन है हम अपने आलस्य के कारण से प्रमाद के कारण से अगर इसमें इधर उधर करते हैं तो हमारा दोष है, हमें सावधानी रखनी चाहिए। अब किसी महात्मा के लिए हम भोजन लेके जा रहे हैं, उनको पता लग जाए कि भाई रास्ते में किसी की दुर्घटना हो गई थी इसलिए वो उनको चिकित्सालय में ले गए थे इसलिए थोड़ा आधा एक घंटे की देर हो गई, तो उनके मन में कुछ बात आएगी क्या, नहीं, उचित कारण है, बाद कारण पता लगते, लेकिन वो कहे जी मैं दोस्त थोड़ा ताश खेलने लग गया था इसलिए देरी हो गई अब ये क्षम्य नहीं है, ये तो दोषी माना जाएगा, वो उसका प्रमाद है, उनके प्रति आदर की कमी है, लगन की कमी है, श्रद्धा की कमी है, इसको दोष माना जाएगा। तो बाकी प्रायश्चित तो सब जगह है, इन्होंने खूब कर रखे। आगे देखें, और तीसरा जो दोष कहा था पुनरुक्त वाला, उसके लिए समाधान कर रहे हैं 61वां सूत्र, बोलिए, अनुवाद उपपत्तेश्च, अनुवाद से उसकी सिद्धि होती है, अनुवाद को दोष न, अनुवाद माने बाद में, वाद माने कहना, उसी को बाद में कहना, पुनर्कथन करना। तो पुनरुक्त दोषो अभ्यासे न इति प्रकृतम, पुनरुक्त दोष अभ्यास में नहीं होता है। जो अभ्यास वहां बताया था, पहले मंत्र को 3 बार और अंतिम मंत्र को 3 बार, उसमें कोई दोष नहीं है। कह रहे हैं अनर्थको अभ्यास पुनरुक्तम, पुनरुक्ति जिस दोष को आप कह रहे हो वो तो जब अनर्थक अभ्यास होता है, निष्प्रयोजन बिना सार्थकता के वैसे ही कोई बार बार बोल रहा है तो दोष माना जाता है। अर्थवान अभ्यासो अनुवाद, और जो अभ्यास आवृत्ति सार्थक होती है उसको अनुवाद कहते हैं, उसको पुनरुक्ति दोष नहीं कहते। हम बातचीत में भी, सामान्य भाषा में भी किसी को 2-2, 3-3 बार बोलते हैं, जाओ जाओ, आओ आओ, बैठो बैठो। अब ये पुनर्वचन तो है लेकिन सार्थक है, हम जोर दे रहे हैं, आदर दे रहे हैं, या उसको शीघ्रता से कहना चाहते हैं, जाओ जाओ शीघ्रता। कुछ सार्थक रूप से अगर पुनर्वचन है तो इसको अनुवाद कहा जाता है, और ये अनुवाद दोष नहीं कहलाता है। निरर्थक कहा जाता है, ये पुनरुक्ति दोष कहलाएगा। तो सार्थक और निरर्थक ये ही उसके दोष और अदोष का आधार बनता है। ठीक है, तो अब ये अपने पक्ष में इस उदाहरण के लिए कह रहे हैं, यो अयम अभ्यास, जो ये अभ्यास वहां पर था, आपने बोला था त्रि प्रथमाम अनवाह त्रिरुत्तमाम, पहले वाले को 3 बार, अंतिम वाली को 3 बार, इति अनुवाद उपपद्यते, ये अनुवाद है, ये प्रतिज्ञा हुई कि ये अनुवाद है। क्यों अनुवाद है? अर्थवत्वात्, पीछे हेतु बताई दिया था, जो अर्थवान होता है वो अनुवाद होता है, जो निरर्थक होता है वो पुनरुक्ति होती है। चूंकि ये अर्थवान है, चूंकि ये सार्थक है, इसलिए ये अनुवाद है, ये पुनरुक्ति दोष है ही नहीं। त्रिर्वचनेन हि प्रथमोत्तमयोः पंचदशत्वं सामिधेनीनां भवति, सामिधेनी ऋचाओं का 15 बोली जानी है। वो 15 पूरी कैसे होंगी यदि आवृत्ति नहीं करेंगे? तो 15 पूरी करनी है तो उसका ये तरीका है। तो अब ये जो आवृत्ति की गई, ये 15 संख्या को पूरा करने के लिए की गई, ये एक प्रयोजन था, एक सार्थकता थी, इसलिए सार्थक होने से ये अनुवाद है, पुनरुक्ति दोष नहीं। तथा च मंत्राभिवाद, और इसी तरह से यहां पर मंत्र की प्रशंसा की गई है, इदम अहम भ्रातृव्यम पंचदश अरेण, व जो लिखा है इसको काट लीजिए, पंचदशारेण ऐसा है, पंचदशारेण वाग वज्रेण, अप को भी हटा लीजिए, बाधे, कहीं पाठ मिलता भी हो अप का, लेकिन सुदर्शन जी में वाग वज्रेण बाधे अल्प विराम, योस्मान द्वेष्टि यम च वयम द्विष्म इति, ये एक वचन मिल रहा है, इसकी सार्थकता। इसमें क्या कहा इन्होंने, इदम अहम यह मैं, इस भ्रातृव्य को, इस शत्रु को, पंचदश अरेण 15 अरे वाले, वाग वज्रेण वाणी के वज्र से, एक वज्र वो जो दूसरा होता है भौतिक, उसमें 15 अरे हों, 15 दांते हों, जैसे चक्र में होते हैं, चक्के में होते हैं ऐसा, तो ये 15 मंत्रों वाला वाग वज्र में छोड़ रहा हूं, किस पे? शत्रु के ऊपर, शत्रु को नष्ट करना है, तो 15 अरे उसमें होने चाहिए, यानी 15 मंत्र उसमें होने चाहिए, और मंत्र हैं 11 ही, तो 15 को पूरा करना है, नहीं तो वो वाग वज्र पूरा ही नहीं बनेगा, शत्रु का नाश ही नहीं होगा, तो इसलिए 15 का ही बोलना आवश्यक है। तो पंचदश अरेण वाग वज्रेण अपबाधे, मैं उसको नष्ट करूं, किसको नष्ट करूं? शत्रु को, लेकिन शत्रु यूं ही नहीं, कोई नहीं, यो स्मान द्वेष्टि, जो हमारे से द्वेष करता है, यम च वयम द्विष्म, और जिससे हम द्वेष करते हैं उसको, ऐसे शत्रु को, एक को एक से दोष हो जाए, द्वेष हो जाए यूं ही, कि चलो जो भी है और वहां के लिए मैं ऐसी प्रार्थना कर लूं कि नष्ट हो जाए, ऐसा नहीं। यहां वेद में जहां जहां भी इस तरह का वर्णन आता है तो यह, ये एक वचन है, असमान हम, हमारे को, बहुतों को द्वेष्टि द्वेष करता है, और यम च वयम द्विष्म, जिसको, वो एक वचन है, और वयम यानी बहुवचन है। आज के उदाहरणों में देख लीजिए, कोई अपराधी है, कोई आतंकवादी है, वो एक है, पूरे मोहल्ले को, पूरे गांव को उसने परेशान कर रखा है, उसके लिए ये बातें की जाती हैं, उसको मारने के लिए बात होती है, आज भी हम उसको ठीक मानते हैं, वेदों में भी ऐसा कहा गया है, लोग इसको कई बार आक्षेप के रूप में लेते हैं कि वेदों में शत्रु को मारने के लिए ही मारने के लिए लिखा है, द्वेष ही द्वेष भरा पड़ा है, ये कौन सा आध्यात्मिक ग्रंथ हुआ? नहीं, व्यवस्था के लिए दुष्टों को मारना ही होता है, आज भी सबको स्वीकार्य है ये। उसको जेल में डालेंगे, पकड़ेंगे, बाधित करेंगे, क्योंकि वो दुष्ट है और बहुत लोगों की हानि कर रहा है, उसको रोकना ही है। तो ये उचित व्यवस्था है, ये उसके लिए भी हितकर है, नहीं तो वो ऐसे ही दूसरों की हानि करता रहेगा, पाप कमाता रहेगा, दूसरों को तो हानि होगी ही, वो अपनी हानि भी कर रहा है। तो उसको पकड़ना, उसको जेल में डालना, उस पर कानून लगाना, ये उसके लिए भी हितकर है और सज्जनों के लिए भी हितकर है। ये कोई द्वेष, हानिकारक वाला द्वेष नहीं है, ये उचित है, न्याय संगत है। इसके लिए वेद में खूब स्तुति की गई है, वेद में खूब विधान किए गए, ये करना ही चाहिए। वेद तथाकथित सज्जनता को नहीं स्वीकार करता है। जैसे आजकल सज्जन कौन होता है? सज्जन उसको कोई कुछ भी करता रहो, कुछ बोले नहीं, बस वो बोलता क्यों नहीं? अपनी सुख सुविधा के लिए नहीं बोलता है। चलता है तो चलता है, चलने तो मैं क्यों पीछे में पड़ूं, मैं क्यों आफत मोल लूं, मैं क्यों बुरा बनूं? ये जो आजकल सज्जनता का स्वरूप है, मैं क्यों बीच में पढ़ूं, हो रहा है हो रहा है, मेरे को क्या आपत्ति है, मैं तो ठीक हूं, ऐसी सज्जनता वेद को स्वीकार्य नहीं है। ये वास्तव में सज्जनता है ही नहीं, ये कायरता है। तो वेद जिस सज्जनता के लिए कहता है, तो उसमें दुष्टों को तो मारना ही होगा, दुष्टों को तो हटाना ही होगा, तो ऐसा ये वचन। तो यहां 15 अरे वाला वाघ वज्र बोलना है, मंत्र है 11 ही, तो 15 कैसे पूरे होंगे? आवृत्ति से कर रहे हैं, तो ये सार्थक पुनर्वचन है, इसलिए ये अनुवाद है, दोष रहित है, ये पुनरुक्ति दोष नहीं है। आगे, इति पंचदश सामिधेनी वज्रम मंत्रो अभिवदति, पंचदश सामिधेनी वज्र को ये मंत्र कहता है। तद अभ्यास मंत्रेण न स्यादिति, यदि अभ्यास नहीं करेंगे तो ये वाघ वज्र ही नहीं बन पाएगा, प्रयोजन ही सिद्ध नहीं होगा। हो गया ये? आगे देखिए 62वां सूत्र बोलेंगे, वाक्य विभागस्य च अर्थ ग्रहणात्। शब्द प्रमाण का, शब्द जो है वो प्रमाण है। भाष्य में देखिए, प्रमाणम शब्दो यथा लोके, जैसे लोक में ये प्रमाण होता है, ऐसे यहां पर भी प्रमाण होता है, वो सार्थक होता है। तो वाक्य का विभाग तीन तरह से है, वो आगे बताएंगे, यहां केवल चर्चा की गई कि वाक्य के जो विभाग हैं तीन तरह के, उन सब के अर्थ का ग्रहण होने से, उनके प्रयोजन का ग्रहण होने से, उनके सार्थक होने से शब्द प्रमाण भी उपयुक्त है। शब्द प्रमाण में तीन तरह की बातें मिलती हैं, वो आगे बताएंगे। तो उनके सब तरह के वचन, तीन तरह के वचन सार्थक होने से प्रमाणिक है। आगे, विभागश्च ब्राह्मण वाक्यानाम त्रिविधः, ब्राह्मण वाक्यों का विभाग तीन तरह से होता है। जो ऊपर वाक्य विभाग कहा था सूत्र में, बोले वाक्य विभाग तीन तरह से होता है, 63वें सूत्र में बताया, बोलेंगे विधि, अर्थवाद, अनुवाद वचन, विनियोगात। इनमें हमारे शास्त्रों में एक तो विधि मिलती है, एक अर्थवाद मिलता है और एक अनुवाद का वचन मिलता है। इनका विनियोग होता है, प्रयोग होता है, इनका समन्वय है, ये विभाग हमें देखे जाते हैं। वाद वचनादिति नहीं, त्रिधा कलु ब्राह्मण वाक्यानि विनियुक्तानि, ब्राह्मण वचन तीन प्रकार से विनियुक्त किए गए हैं, तीन तरह से बताएं, विधि वचनम, विधि वचनानि, अर्थवाद वचनानि, अनुवाद वचनानि इति। तो ये तीनों प्रकार से है, तीनों का एक एक करके लक्षण आगे बताएंगे। अगला सूत्र 64वां बोलेंगे, विधि ही विधायक, विधि वाक्य कौन से होते हैं? जहां कुछ विधान किया जाता है, ऐसा करो, ऐसा करना चाहिए, और उसको आप निषेध के अंदर भी ले सकते हैं कि ऐसा मत करो, वो भी एक तरह की विधि है। विधि में भी सकारात्मक और निषेधात्मक दोनों हो सकते हैं। भाष्य में, यद वाक्यम विधायकम चोदकम सविधि ही, ऐसा वाक्य जो विधायक है, विधायक को इन्होंने खोला, चोदकम यानी प्रेरक, प्रेरणा देने वाला जो है, उसको विधि करनी है। विधिस्तु नियोगो अनुज्ञावा, विधि कौन सी होती है? एक तो नियोग होता है, नियोग का मतलब है किसी को किसी कार्य में लगाना, नियुक्त करना, प्रेरणा देना, प्रेरणा देकर के नियुक्त करना, वो उस तरफ चल नहीं रहा है लेकिन हम उसको नियुक्त कर रहे हैं, उस कार्य में लगा रहे हैं, एक तो इस तरह होती है। और दूसरा अनुज्ञा वा उसकी स्वीकृति रूप में होती है, सहमति के रूप में कि कोई व्यक्ति उस कार्य को कर रहा है और फिर हम कह रहे हैं कि करो, ये सहमति है। एक व्यक्ति व्यायाम नहीं करता है और उसको कहें कि व्यायाम करो, ये तो हो गया नियोग, हम नियुक्त कर रहे हैं उसको, प्रेरित कर रहे हैं कि व्यायाम करो। और एक व्यायाम कर रहा है और करते हुए कहते हैं हाँ व्यायाम करो करो, ये क्या है? वो तो कर ही रहा है फिर भी हम कह रहे हैं कि करो, हम उसको अपनी सहमति जता रहे हैं, अनुज्ञा दे रहे हैं। ऐसे शास्त्र के वचन की करते हुए को जब हम ऐसा कथन करते हैं तो वो अनुज्ञा होती है, केवल स्वीकृति होती है। यथा अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामा इत्यादि, जिसको अग्निहोत्र, जिसको स्वर्ग की कामना है वो अग्निहोत्र से हवन करे इत्यादि जो भी वचन है ये विधि वाक्य कहलाएंगे, इनकी सार्थकता है। अगला 65वां सूत्र बोलेंगे, स्तुति ही, निंदा, परकृति ही, पुराकल्प इति अर्थवादः। तो पिछले 63वें सूत्र में विधि के बाद में दूसरा था अर्थवाद, उस अर्थवाद को लिया, अर्थवाद वाक्य होते हैं और उसको भी चार प्रकार से बताया जा रहा है। चार प्रकार के अर्थवाद होते हैं, किसी में स्तुति होती है ये एक प्रकार, किसी में निंदा होती है, किसी में परकृति होती है दूसरे के द्वारा भिन्न ढंग से जो किया गया उसको बताते हैं, और पुराकल्प होता है कि उन्होंने ऐसा किया था, इस तरह से चार उसके भेद किए हैं, उसको एक एक करके बता रहे हैं। तो विधेय फलवाद लक्षणा या प्रशंसा सा स्तुति, विधि की फल के कथन लक्षण वाली, फल का वाद यानी फल का कथन और यही उसका स्वरूप है, फल को बताने के स्वरूप वाली या प्रशंसा, जो प्रशंसा की जा रही है सा स्तुति, उसे स्तुति कहते हैं। संप्रत्ययार्था स्तूयमानम श्रद्धधीत इति, संप्रत्ययार्था ये संप्रत्यय के लिए होती है, निश्चय के लिए होती है, हम किसी की स्तुति करते हैं तो वो निश्चय के लिए होती है, उस कर्म के विशेष ज्ञान के लिए होती है। वो संप्रत्ययार्थ क्या है, संप्रत्यय क्या है, उसी को आगे खोला, स्तूयमानम श्रद्धधीत इति, जो स्तूयमान है उसके प्रति श्रद्धा हमारी पैदा हो सके, जिसकी हम प्रशंसा कर रहे हैं किसी कर्म की, किसी व्यक्ति की, उसके प्रति श्रद्धा पैदा हो सके और हम उस कार्य को कर सकें, ये उसका प्रयोजन होता है, ये निश्चय कराने वाली होती है जिसकी स्तुति की जा रही है। प्रवृत्तिका च, और ये प्रवृत्त करने वाली भी होती है स्तुति, फल श्रवणात् प्रवर्तते, फल को सुनकर के हम उसकी तरफ प्रवृत्त होते हैं, करने लग जाते हैं उस काम को, उसके लाभ सुनकर के। तो स्तुति जब की जाती है ये अर्थवाद है, लेकिन इसका प्रयोजन भी यही है कि व्यक्ति उस ओर प्रवृत्त हो, सीधे सीधे नहीं कह रहे हैं कि व्यायाम करो ध्यान करो, उसे कह रहे हैं व्यायाम के इतने इतने लाभ हैं, ध्यान के इतने इतने लाभ हैं, वो ये स्तुति प्रशंसा का प्रयोजन क्या है, हम उसको प्रेरित कर रहे हैं उस तरफ बढ़े, अंततः तो वही प्रयोजन आएगा, लेकिन स्तुति के रूप में कथन किया जा रहा है। इसके लिए वाक्य कहा, सर्वजिता वही देवा सर्वम अजयन, सर्वजित के द्वारा, सर्वजित नाम का एक याग है बड़ा, उसके द्वारा देवों ने यजन किया, सर्वम अजयन सर्वस्य आप्त्यै, इसके द्वारा उन्होंने सबको जीत लिया, सर्वजित से सबको जीत लेते हैं तो उन्होंने सबको जीत लिया, सर्वस्य आप्त्यै सबकी प्राप्ति के लिए, सर्वस्य जित्यै सबके जीतने के लिए, अल्प विराम, सर्वम एव एतेन आप्नोति सर्वम जयति, इसके द्वारा सभी को प्राप्त कर लेता है, सभी को जीत लेता है। अब ये जो सर्वजित याग की स्तुति की गई, ये स्तुति अर्थवाद है, इत्येवम आदि इसी तरह से। दूसरा आगे कहते हैं निंदा के लिए, अनिष्ट फलवादो निंदा, अनिष्ट फल का कथन करना, सामने वाले को जो फल परिणाम इष्ट नहीं है, इच्छित नहीं है, उसका कथन करना कि देखो बीड़ी पियोगे तो कैंसर हो जाएगा, अब ये कैंसर अनिष्ट है उसको, उस अनिष्ट का कथन करना, अनिष्ट का वाद कथन करना, ये निंदा है। और इसका प्रयोजन क्या है, वर्जनार्था, वो उसको वहां से हटाने के लिए है, निंदितम न समाचरेदिति, उस निंदित को वो आचरण न करे। इसके लिए उदाहरण दिया, स एष वाव प्रथमो यज्ञो यज्ञानाम यज्ञोतिष्टोमो, अल्प विराम, यज्ञो में प्रथम यज्ञ ज्योतिष्टोम एक प्रकार है उसका, य एतेन अनिष्टवा, वह बीच नीचे लगा लीजिए, अनिष्टवा अन्येन यजते, जो ज्योतिषोम से पहले ना करके किसी दूसरे याग से प्रारंभ कर देता है तो गर्ते पतती वो गड्ढे में जाके गिर जाता है। पतती अयम एतत् नहीं, पतती अयम एव एतत् जीर्यते वा प्रमीयते वा, इस प्रकार वो जीर्ण हो जाता है यानी क्षीण हो जाता है, प्रमीयते यानी मर जाता है, मिंग हिंसायाम नष्ट होता है, हानि होती है, इत्येवम आदि ऐसा जो कथन किया तो ज्योतिषोम को पहले करना चाहिए। ज्योतिषोम नाम का एक विशेष प्रकार का कर्म है, याग है, उसको पहले करना चाहिए। इसकी अगर नहीं करोगे तो ऐसा ऐसा दोष आएगा, तो उसको छोड़ के अन्य को कोई करे उससे रोका जा रहा है। ये निंदा अर्थवाद है, ये भी प्रेरणा देने के लिए है कि निंदित चीज से हम बचे, निषिद्ध चीज से बचे। प्रणव सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति। नहीं कल तो अभी पाठ पूरा तो हो ना, ये आनेक जब पूरा होगा उससे अगले दिन परीक्षा की तैयारी के लिए अवकाश, और उससे अगले दिन परीक्षा। नहीं नहीं उसके लिए एक लक्षण भी तो दिया हुआ है ना कि वो आनेक तो पूरा होना चाहिए। कल पाठ कम हुआ था, आज जहां तक हुआ वहां कल तक कल होना था, वो हुआ नहीं, एक दिन आगे बढ़ा। Thank you.